Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Demokrácia Részvénytársaság konkrétan 5:30 múlt, és ez itt a Budapest Rádió 88.1-es frekvencián. Úgy érezzük, hogy amit el lehet mondani a magyar politikai posványról, azt elmondtuk. És kétszer, legalább. Igen, legalább kétszer, és azt az utolsó két hét alatt, igen. Tehát úgy érezzük, hogy ennél sokkal többet nem tudunk most már ehhez hozzáfűzni, mert már szinte minden aspektusból legányoltuk ezt az egészet. Na most, és egy ideje meg már... És most hát tényleg nem maradt más, mint hogy dicsérjük. Igen, azt meg nem lehet. Tehát, hogy amire lehetőséget biztosítana a rotáció, azt lelkiismeretünk nem engedi számunkra. És ezért aztán arra gondoltunk, hogy mivel egy jó ideje már csak a szardagasztjuk, esetleg kikérjük a kedves hallgatók véleményét azzal kapcsolatban, mindazzal kapcsolatban, ami eddig esetlegesen nem hangzott még el. Úgyhogy 22-34-88-1, egészítsetek ki, pontosítsatok, illetve számoljatok be mindarról, aminek nem adtunk hangot idáig. Mondjuk legyen szempont az, hogy legyen mondjuk lényeges, vagy mondjuk objektív, aztán ne adj Isten pártatlan. Szóval nagyon-nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi lehet, melyek lehetnek azok a vonatkozások, amelyeket még nem érintettünk eddig. Ha tényleg úgy gondoljátok, hogy vannak olyan vélemények, amelyek nem hangzottak el, esetleg hozzá akartok szólni ahhoz, hogy hogyan, milyen módon dolgoztuk fel a magyar politikának az eseményeit. A jó eseményeit. Hát ez, ennek a bolha cirkusznak egy-egy számát. Egy-egy, mint én, Jancsi Bohócnak egy-egy trükkjét. Igen, de már a dopergésnek minden egyes ütéséről beszéltünk már a nagy mutatványok előtt. Igen. Tehát tényleg mindenről volt szó. Tehát megbeszéltük azt, hogy milyen Daerral van Jancsi Bohócnak a parókája Daerról. Már ezt is tudjuk. Úgyhogy ha esetleg kimarad bármi is ebből a szórásból, akkor legyetek szívesek, osszátok ezt meg velünk, de tényleg. Tehát, hogy mi lehet az a felvetés, ami még eddig nem hangzott. Mi az a szám, amit nem mondtunk el Feri Bohóc és Viki Bohóc repertoárjából. Az a szám, amin viszont ezt megtehetitek, az továbbra is 22-34-88-1. A Jobbik szerint aggasztó, hogy az olasziszkei lincselés óta eltelt egy hónapban semmilyen törvényjavaslatot nem dolgozott ki a kormány az egyre aggasztóbb méreteket öltő cigánybűnözés visszaszorítására. A radikális párt meglátása alapján, amennyiben a kormány nem változtat elhibázott roma politikáján, a cigányok által sűrű lakott településeken lehetetlenné válik az egyes hivatalok és közintézmények demokratikus államrendnek megfelelő működése, az ott dolgozó hivatalnokok és tisztviselők romák általi fenyegetettsége miatt. A Jobbik szerint a tegnap előtti Hajdú hadházi tanárveréssel sem ért véget a cigányok által elkövetett erőszakos bűncselekmények sora, vagy ahogy a közleményben áll, cigányterror. Cigányterror. Az a szörnyű, hogy a Jobbik, mint ahogy általában sok párt, amelyik politikai perifériára csúszik, az így utána mindent el is követ azért, hogy ott maradjon. És hát egyébként ez pontosan... Így betölti ezt, betölti tartalommal a perifériát. Az szerint a logika szerint, hogy periférián vagyok, valami nagyon durvát kell mondanom, igen, hogy egyáltalán bekerüljek, igen, és ebből örökre és a gettóba maradok. Igen, és ezzel batonozom be magam a gettóba. Tehát, hogy így pont, tehát, ha jól emlékszem, a Jobbik, ha valami értelme volt annak, hogy kivált a miéből, bár néhányan a Fideszből is mentek a Jobbikba, de hát alapvetően mégiscsak tudjuk jól, hogy a Jobbik a miéből vált ki. Ha valami értelme volt annak, hogy a Jobbik kivált a miéből, akkor az az, hogy az ilyen cigányterrorozások meg nyílt rasszizmus az innentől kezdve a Jobbiktól idegen, ugye, bár ők a modern jobboldal, a modern radikális jobboldal. Jó, emlékszem még azokra a mondatokra, hogyha meglátjuk Csurka Istvánt, akkor átmegyünk az utca túloldalára. Na igen, ilyenek hangzottak el, majd pedig egy választási együttműködés következett. De én csak innen üzenem a Jobbiknak, én nem megyek át az utca túloldalára, ha meglátom Csurka Istvánt, nem is kötök vele választási szövetséget. Tehát, hogy lehetséges, hogy ez egy... Főleg nem az utca túloldalára. Ja, hát úgy aztán nehéz. Haló. Na, haló. Na haló! Na haló! Haló, itt vagyok! Igen, hallgatjuk! Köszöntjük! Na, Zsömbi vagyok. Hát, én hozzászólnék abban a kitétel, hogy a képviselőkről, mint Suzanne úgy együtt, nagyon sokszor kevés szó esik, az ő sérthetetlenségük. Mentelmi jog? Hát jó, nem csak konkrétan a mentelmi jogra gondoltam, hanem ugye, amíg a választások folynak, addig le... állnak a szegény állampolgárok, a bratyiznak, keze fognak, meghívják őket, fantasztikusan jópofák, abban a pillanatban, amikor bekerülnek a parlamentbe, és már megválasztódnak, abban a pillanatban egy külön kaszt, egy külön világ. Abszolút, abszolút. Én nem is értem egyébként, hogy ennyi. Ez borzasztó, ez egy elképesztő. Rettenetes. És ők saját maguknak kitalálnak egy világot ott fönt, hihetetlenül körbebástyázzák saját magukat, hogy aztán ő hozzájuk senki, se jogilag, sehogyan ne férkőzhessenek hozzá, hogy építgethessék azt a világot, amiket ők maguknak kitaláltak, és onnan kivarekesze mindenki. Az a döbbenetes hát egyébként ebben az... Mi állampolgárok őket, hogy képviseljenek bennünket, de azt addig képviselnek, amíg megválasztódnak, onnantól fog csak saját magukat képviselni. Ja, én elképesztő és undorító. Az a döbbenetes az egészben, hogy ez mind nagyon jól hangzik, csak abszolút nem így van. Tehát egyrészt, ami a sérthetetlenséget illeték, most törték be a Révész Máriusznak a ezét azát, tehát mondjuk testileg biztos, hogy nem sérthetetlenek. Na jó, de itt sem a társadalom, de... tehát itt is az állam üti az államot. Igen, egyébként testébe harap. Jó, a másik fele, egyébként pedig nagyon sokat tehetünk velük szemben, vagy mellettük, vagy akármi, választhatunk, szavazhatunk rájuk. Igen, de jó sokáig eltelik az, mire újra kitúrhatjuk onnan őket. És az a baj, hogy annyira megélhetési politikusok sajnos, hogy alig-alig van, aki tényleg hittel, szeretettel és a tudása legjobbát adva az országunkért akarna tenni valamit, hanem csak megy az egymás közötti húzavon, a civakodás, ezek a pozícióharcok, és hát ez egy elképesztő dolog, amit folyik. Hogy emeljem ki az utolsó mondatát, a hit, remény és tudás, mert most már hitből és reményből tényleg tele a padlás, nincs hát olyan szék padja a parlamentnek, amelyikről ne úgy pattanna fel egy politikus, hogy ő mennyire hisz akár a reformokban, akár a nem tudom, keresztény Magyarország víziójában, akármiben, ami éppen szembe jön. Most már tudás is ránk férne, lévén, hogy szeretnénk mondjuk beérni egy ilyen közepesen fejlődő országot. Hát már ez is nagy szó lenne. Köszönjük szépen a hívását. Én de egyébként ugyanígy le vagyok döbbenve, mint a kedves telefonáló, amikor látva azt a végtelen mennyiségű arroganciát a hatalmi elit részéről. De jó Isten, azt mondtam, hogy elit. És utána jön a választás, és így teleplakátolják az arcukkal a várost, és akkor ilyeneket írnak rá, és az a döbbenetes, hogy csak az egyik narancssárga, a másik piros, de mind a kettőre ilyeneket írnak rá, hogy szakértelem, meg szeretem a városomat, meg ilyeneket, és így ennyi kell, tehát hogy ennyi kell ahhoz, tehát ez a modern médiademokrácia, tök mindegy, hogy mit csinálsz. 4 éven keresztül kipakolod az arcodat sok példányban, mögötte vagy piros, vagy narancssárga, vagy ott van egy narancs, vagy ott van egy szegfű, és akkor ráírsz valamilyen jól hangzó szlogent, és kész. És akkor ezek az emberek még így kirakják az arcukat. Tehát ez a döbbenetes, hogy tehát a mosóport is el kell adni, ugyanúgy a politikust is el kell adni. És akkor lejárat... Pontosan ugyanúgy kell egy politikust eladni, ahogy egy mosóport. Tehát hogy egyáltalán van pofájuk, ezt a felháborodásomat egyébként valahogy nehezen tudom így érzékletessé tenni. Te nem érezted még ezt? Hogy így jön a választás, és megint árulják magukat. Igen, de tényleg, mint a sarkon a lányok. Igen, csak közben azért nem tudok amellett elmenni, hogy nagyon komoly felelőssége van a társadalomnak annyiban, hogy ezt a jelenlegi állapotot folyamatosan fenntartja, hogy nem tud a politika olyan mondatot mondani, amit az adott oldalnak a szimpatizánsai ne visszhangoznának 15-ször, a másik oldal képviselői pedig ne tagadnák 26-szor, és folyamatosan hagyjuk, hogy a politika tematizálja, vagy irányítsa, vagy mondja meg nekünk, hogy hogyan néznek ki a hétköznapjaink, úgy, hogy Magyarország egészen elképesztő állapotba került újonnan, és senki nem tud arra választ adni, hogy Magyarország megint miért került gazdasági csőd közelbe, és senki nem hajlandó avval foglalkozni, hogy hogyan tudnánk azt megoldani, hogy ne kerüljünk ugyanilyen parkolópályára. Mindenki avval foglalkozik, hogy ebből a jelenlegi slamából hogy jöjjünk ki. Persze, hajrá, nagyszerű, legalább ebből jöjjünk ki. De arra én mikor látok javaslatot, vagy tervet, vagy koncepciót, vagy akár társadalmi konszenzust, hogy hogyan fenébe kerüljük el azt, hogy még egyszer ugyanebbe a helyzetbe kerüljünk. Jaj, el vagyok keseredve, főleg azért, mert már ezt is 8-szor elmondtuk. De már mindent elmondtunk 85-ször, úgyhogy egyelőre nincsen telefon, térjünk vissza a Jobbiknak a cigányterrorral kapcsolatos aggodalmaihoz. Túltéve magunkat azon a kétségbeesésen, hogy a Jobbik az visszacsúszott a miépes retorikához. A Jobbik szerint aggasztó hangzott a hír, hogy az olasz-liszkai lincselés óta eltelt egy hónapban semmilyen törvényjavaslatot nem dolgozott ki a kormány az egyre aggasztóbb méreteket öltő cigánybűnözés visszaszorítására. Tehát Roppant pontatlan azért. Roppant pontatlan. Ez nem tipikus cigány bűnözés volt. Ez nem az a fajta bűncselekmény, amit általában a romák követnek el. Általában a romák, mit tudom én, az ilyen autófeltörés, meg autórádió magnót ellopnak, vagy valami ilyesmi. Tehát így, ilyenek vannak egyébként. De még csak ebbe a csőbe se akarok belemenni, hogy a romák... De nem, egyébként létezik szociológiai kategória, nem, nyilván nem büntető jogi kategória. Biztos. Szociológiai kategória létezik ilyen. De hogy egy embert meglincselnek az utcán, ez példátlan. Tehát ilyen korábban nem, ez nem egy tipikus cigány bűnözői attitűd. Tehát, hogy önmagában összemosni a hagyományos értelemben vett szociológiai kategóriát, miszerint cigánybűnözés, azzal, ami olasz tiszkán történt, ez meg már alapvetően, ez már az uszítás kategória. Jó, ami a döbbenetesen Jobbiknak ott volt feladva a magas labda, hogy kikövetelje az állampolgárok biztonságát. Ugye egy konzervatív párt, az folyamatosan jól áll neki, hogyha rendről beszél. Ugye szeretjük, hogyha megjelenek néha a politika színpadán őrmesterek, akik nagyon szépen rendet akarnak csinálni, és egyébként szerintem több szempontból a magyar közállapotokra igenis ráfér egy rendcsinálás, főleg ami a biztonságunkat illeti. És abszolút kimaradnak ezek az érvek, pedig tényleg ott vannak tálcán kínálva ez ügyben a Jobbik felé. A másik pedig, hogy megint még mindig senki nem beszél arról, hogy a rendszerváltás óta a romai integráció ügyében gyakorlatilag semmit nem történt. Részleges intézkedések történtek, de semmilyen átütő sikert nem értünk el. És ez egy óriási gond, és ebből egyre nagyobb botrány lesz. Ennyi. Csak hogy a hátteret is lássuk, még egy hír a cigányok házatájáról. Cigánytörvényt ültek felette és kiközösítéssel fenyegették meg a magukat dunántúli vajdáknak tartók az országos cigány vajdát, akinek megválasztását fékezett habzású érdeklődés kísérte. Bár hazánkban a hűbéri viszony megszűnésével hivatalosan nem fordul elő a cigány vajda titulus, Kálai Csaba ellen mégis a magukat dunántúli cigány vajdáknak tartók fogalmaztak meg 6 pontos tiltakozó nyilatkozatot. Ebben azt kérték, mondjon le és kérjen bocsánatot a cigányságtól. A petíciót a cigánytörvény, azaz a románi Krizs döntéshozóiként fogalmazták meg a dunántúliak. A magyarországi cigányok nagyjából 20%-át kitevő, hagyományőrző olasz cigány közösségek egy részében egymás között intézik el a belső konfliktusokat, s azok eldöntéseit nem bízák az állami többségi igazságszolgáltatásra. A romák által bíróságnak tekintett törvényszék összehívására nagyobb horderejű elsősorban kártérítési és adós ügyekben, valamint nőkkel kapcsolatos vitás kérdésekben kerül sor. Sok esetben a bírósági beadvány vagy rendőrségi feljelentés után ül össze a Krizs, és a döntés után a feljelentést, ha tehetik, általában visszavonják a panaszosok. Másrészt a bírósági ítélet gyakran nem a végső döntés, utána következhet még a Krizs eljárása. A vajda kérdése azonban ennél is bonyolultabb. Bár a hagyományőrző olasz cigányok között is voltak vajdák, nem mindegyiket választották döntéshozónak a Krizsbe. Aki nem felelt meg a patyív, azaz a tisztesség szabályainak, és nem volt megbecsült ember, nem hívták ide. A konfliktusok békés rendezését szolgáló Krizs ítélete ellen fellebezni nem lehet, döntését néhány kivételtől eltekintve tiszteletben tartják, ha mégsem, akkor az illetőt kiközösítik. Úgy tűnik, ez vár most a 39 éves Kálai Csabára, aki nem fogadja el a dunántúli cigányvajdák ítéletét, amely szerint nem tekintheti magát cigányvajdának, és nem használhatja ezt a címet. Ha mégis megteszi, 2 évig nem lehet roma kérdésekben döntési jogköre, és ugyanennyi időre kitiltják a dunántúli roma mulatságokból. Tehát finoman fogalmazva is ingatag az új vajda legitimációja a roma közösségben, bár szerint az ország minden megyéből érkező vének mintegy 260-an kérték fel a tisztségre. Ellenfelei ennek igazságát is erősen vitatják. Ha 5 évvel ezelőtt épül ki a vajda rendszer az országban, a vajda és a vének tanácsa meg tudta volna akadályozni az olasz-liszkai lincselést, állítja Kálai. Ugyanakkor olasz-liszkán magyar cigányok élnek, akik nem ismerik és nem is vállalják a Krizst. Ebben az ellentmondásos helyzetben Kálai szombaton Pest megyei, valamint a Heves megyei vajdák avatására készül, és a ceremóniára meghívta a petíció aláíróit is. Hogy elmennek-e, az erősen kétséges. Jó, én azt hittem, hogy az alkotmányozó nemzetgyűlés lesz mindennek a tetején. Hát, alja, jó, alja. Jó. Ez jó. Egy vicc. Hát ez nem hiszem el, tiszta feudalizmus. De komolyan, ami zajlik, hát ez egy vicc. Jó, a legdurvább kitéte az egyértelműen az, hogy kizárják a bulikból. Tehát, de ez, hogy 2 évig nem lehet roma kérdésekben döntési jogköre, de önmagában egy olyan bíróságról beszélünk, ami nincsen. Így nem létezik, hanem így összegyűlnek, hogy így egymás között intézik a peres ügyeiket, olyan, mint a Cosa Nostra, nem? Hát... Gyakorlatilag az? Hát az előbb meglehetősen homályosan, de azért nagyon célzatosan az integrációról beszéltem, az pontosan arról szól, hogy ne legyenek társadalmok a társadalmon belül. Próbáljunk olyan társadalmat csinálni, ami mindenki számára élhető és elfogadható, de ne legyenek mini államok benne a saját törvényeik szerint. Vannak ilyen mini államok, ilyen jelenleg a politikusok kasztja, akik a saját törvényeik szerint működnek, de pont azért szeretnénk egy nyitott és nyílt társadalmat, hogy mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, és ne legyenek ilyen extrém és feudális belső szabályozások, hogyha rossz vagy, akkor visszavonjuk a vajdaságodat, és nem kapsz pálinkát. Mi? Nem volt, nem becsül, aki nem volt megbecsült ember, azt nem hívták ide. Ez milyen kategória? Tehát ez a megbecsült ember. Meg az, hogy a fellebbezni nem lehet, és a döntés néhány kivételtől eltekintve tiszteletben tartják. Tehát így nem az van, hogy jogerőre emelkedik és kötelező érvényűvé válik, hát az tisztelet, az így átmegy. Tehát az egész egy ilyen szokásjogi alapon áll. Pont ezt akartam mondani, hogy ugye ez a szokásjognak a keveredése a jelenlegi jogrendszerrel. Ugye az ember azért szeretné azt hinni, hogy a társadalom nagy része már beérte azt a társadalom fejlődési szakaszt, amikor egy általános jogrendszer. Kodifikáció van, igen. Tudod, tehát írásos, tehát a törvények, igen, ezen a 12 táblás törvények, Hammurapi, meg ilyenek, tehát hogy ez a 10 parancsolat is ilyen volt például. Tehát, hogy ez a törvények írásba foglalása, ez a civilizációnak a kezdete igazából. Hogy ilyenek egyáltalán előfordulnak az országban, az valami döbbenetes. Az valami egészen döbbenetes. Csak arról van szó, hogyha nem fogadja el a dunántúli cigányvajdáknak az ítéletét Kálai, akkor ami szerint ő nem cigányvajda többé, akkor ő ezt a címet nem használhatja, és ha mégis megteszi, akkor 2 évig nem lehet roma kérdésekben döntési jogköre. Jó. Mint hogyha eddig döntési jogköre lehetett volna. Roma kérdésekben. Bármilyen kérdésekben. És várjál, és ami viszont még súlyosabb, hogy ugyanennyi időre, vagyis 2 évre kitiltják a dunántúli roma mulatságokból. Én ezt akartam mondani, az a legkeményebb rész. Jó, ha valamilyen értelmezési tartományban van értelmes módon kimondható ez egy jogállamban, akkor ez a bulvár kategóriába tartozik. Ugye a Big Brotherbe tudom eldönteni, hogy milyen szabályok szerint zárok ki valakit, vagy maradhat benn, ott van egy ilyen belső szabályozás, mégse gondoljuk ezt, hogy ezek jogerőre emelkedett dolgok. Tehát, majd nem gondoljuk azt, hogy ennek mondjuk ilyen társadalmi szervező funkciója lenne. Tehát ez szerintem értelmesen egy bulvár hír, semmi több. Ennyi erővel Karsai Zita. Nem olyan biztos. Én nem tudom, hogy ezek mennyire működnek. Tehát, hogy ezeknek milyen szervező, társadalom szervező ereje van a romák körében, a vidéki romák körében. Ezt nem látom. Te látod? Fogalmam sincs. Ez bulvár is persze, de lehetséges, hogy ez egy tudósítás az ő jogi helyzetükről. Azt akarom mondani, hogy jó esetben ez egy bulvárhír. Ha nem, tehát ezek tényleg működőképes szabályok, tehát mondom, van egy társadalom a társadalmon belül, amelyik más szabályok szerint működik, mint a társadalom más része, és ezeket a szabályokat ráadásul a társadalom elé tárja, mint az ő rá érvényes szabályokat, akkor nagyon-nagyon nagy gond van az integrációval, és azonnal tenni kéne valamit. De hát ez feudalizmus, méghozzá a feudalizmusnak is az árnyékos oldala, a sötét oldala. Hát ez félelmetes, hogyha ilyeneket olvasok, hogyha 5 évvel ezelőtt épült volna ki a vajda rendszer, állítja Kálai, akkor a vajda és a vének tanácsa meg tudta volna akadályozni az olasz-liszkai lincselést. Gondolom, hogy ezzel próbálja a legitimitását előmozdítani a vajda rendszernek, hogy ez az eset meg fog ismétlődni, hogyha a vajda rendszer az nem fog tudni jó mély gyökeret verni a magyar társadalomban. De hát ez döbbenetes. Mi az, hogy meg tudták volna, kezdjük azzal akadályozni az olasz-liszkai lincselést. Tehát ha lett volna vajda rendszer, akkor ott, amikor nekihajtott a visszapillantó tükrével a kislánynak, aki így beborult az árokba, akkor utána így a vajda megakadályozta volna, hogy meglincseljék azt a tanárt, aki kiszállt az autóból. Ez még rosszabbat jelent egyébként, hogyha ebből bármi igaz. Tehát ez azt jelenti, hogy neki lett volna akár elméleti lehetőség az olasz-liszkai lincselésnek a megakadályozására is, hogyha ezt nem tette meg, annak elég komoly következményei vannak. Nem csak erkölcsi, hanem jogi értelemben is. Egyébként én már ezt az egész cigányvajda dolgot nem értettem, tehát abban a pillanatban, hogy ezt egy érdekes társadalmi kuriózumnak szánjuk, aminek semmilyen normatív tartalma nincsen, tehát semmilyen társadalmi vagy jogi komolyabb tartalma nincsen, ami nem a magyar társadalomra érvényes jogszabályok szerint alkalmazandó, akkor mi a fene értelme van erről beszélni? Ha pedig ez egy létező jogi funkció, akkor kérdezem, hogy hol van ez kodifikálva. Tehát nem lehet az, hogy Magyarországon egyik településből átmegyek a másikba, és egyszerűen más szabályok közé kerülök, mint a harmadikban. Jó, és hát az a döbbenetes, hogy a magyar államnak, a magyar igazságszolgáltatásnak nincsen kompetenciája ezekben a roma ügyekben. Ezekben a vének tanácsa, vagy micsoda dönt, meg a vajda dönt, meg az én nem tudom, Kris, meg micsoda. Jó. Tehát, hogy itt nincs... Tehát, a patyi alapján. Igen. Hát, na jó, tehát hogy így, ez egyébként döbbenetes, hogy ilyenek vannak. Tehát, hogy ez félelmetes. 22 34 88 1 a telefonszám. Hívjatok minket, szóljatok hozzá ehhez. Ez tényleg abszurdum. 06 30 30 30 88 1 az SMS szám. Írjatok, hogyha van véleményetek. Ha már itt tartunk, a mosóporról és a politikusokról beszéltünk, a mosópornak több a haszna és az értelme. Kispít, pontos vagy. Szevasztok, parti arcok! Valószínűleg ez nem minket akart megtalálni. De ez az, ami múlt pénteki énünk. Szolidaritás alapú egészségügy szétverése, mint lehetséges dagasztani való, vagy várjuk, mi lesz a reformból, kérdezi tőlünk Vörös Október. Egyes vagy kettes? Kettes. Haló, Anna? Mégis egyes. Haló? Sziasztok, Busztános Rők, azon gondolkoztam, hogy szoktam hallgatni műsorokat, és nagyon sokszor az jön át nekem, hogy itt a problémák, amiket fölmerülnek, és nem tudjuk megoldani társadalom szinten, azok a demokráciának az útvesztői, amikor önmagát pusztítja el, most csúnyát mondva. Most, hogyha van egy ilyen, ami ténylegesen működne, mondjuk tegyük fel ez a cigány törvénykezés, akkor az nem lehet, hogy egy jó példaként magunk elé tegyük. Te alakítanád a rádiót? Erre azt tudom mondani, hogy volt már ehhez hasonló rendszer, és én nem tartom jónak. Tehát a feudalizmus az egy ehhez nagyon hasonló tekintélyuralmi rendszer volt, és én nem tartom jónak. És egyébként a másik felvetése, hogy a demokrácia felemészti saját magát, én úgy szeretek a demokráciára tekinteni, mint egy szemléletre, ami arról szól, hogy van egy társadalmi felelősség, és ez politikai akarathoz jut. Én alapjában így szeretek a demokráciára tekinteni. Ez a demokrácia nagyon messze nem valósult meg Magyarországon. Többek közt a civil társadalomnak a lustasága, másrészt pedig a politikai elitünknek, vagy politikai életünknek a korumpálódása miatt. Az pedig... gyakorlatban nem igazán működőképp. Azért sem értek egyet a felvetéseddel, mert az a tény, hogy a központi hatalom az lealjasodott, korrupt lett, fenhéjázó lett, arrogáns lett, hazug lett. És teljesen nem ért a dolgához. Nem ért, hozzá nem értő, és visszaél a hatalmával, ez nem jelenti azt, hogy a központi hatalom rovására a helyi hatalmaknak kell megerősödnie, miük, és egy oligarchia, egy helyi érdekű oligarchiák kell, hogy kialakuljanak az országban. Egyébként ezek az oligarchiák megvannak a politika oldalán is, a központi hatalom erkölcsi romlására a hatalmi struktúra széthullása a helyes válasz, hanem a központi hatalomnak a kicserélése, ha érthető. Hogy egy kicsit átfogalmazom, ha az állam gond van, akkor nem az a jó válasz, hogy csinálunk még több mini államot, mert tudjuk, hogy az állammal sok gond van. Próbáljuk helyrehozni azt az egyet, amit magunk fölé raktunk. Mi magunk egy társadalmi szerződés virtuális aláírás, akkor lemondtunk egy csomó jogról, ezért az államtól elvárunk egy csomó juttatást. Például az egyik ilyen juttatás, hogy mindenkire ugyanazok a szabályok érvényesülnek, az úgy látszik Magyarországon messze nem működik még. Igen, de valahol mégiscsak az valósul meg az úgynevezett demokráciában is, tehát maga a működése során, hogy ugyanúgy az oligarchia, hogy azt is mondtátok, hogy most politikai értelemben ugyanúgy létezik, létrejön. Világos, csak a Vajda rendszerrel és mondjuk a Vének tanácsával szembe, akármennyire cinikusak vagyunk is, azért a jelenlegi politikai garnitúra elméletileg leváltható. Tehát erre elméleti lehetőség van, míg a Vének tanácsában erre abszolút nincs. Nagyon szépen köszönjük a hívásodat. Halló. Csík Tamás vagyok, a Cépres Hírügynökség felszerkesztője, szervusztok. Szervusz. Hát hozzászólnék a Roma kérdéshez, már csak azért is, mert a Cépres Hírügynökség ez egy cigány közéleti információs. Nagyon örülünk. És nagyon sok anyagot kiraktunk a főoldalunkra a Roma Vajda választásról. És illetve az olasz tiszkával kapcsolatosan szeretnék megszólalni, amennyiben lehet. Kíváncsian várjuk. Bátran. Szóval egy kicsit, én azt mondom, fiúk, kicsit lassabban, hiszen olyan témáról beszéltek, amivel a többségi cigánytársadalom, most azért mondom, hogy többségi cigánytársadalom teljes mértékben egyetért, hiszen azért azt külön kell választani a olasz cigányokat, a beáll cigányokat és a mozsikus cigányokat. Szóval, hogyha nem egy kalapára... Bocsáss meg, melyik részével érte a roma társadalom egyet? Tehát elfogadja ezeknek a belső szabályozásoknak a felhatóságát? Vajdasággal, meg a Krissel, meg a Patyivval, meg a Vének tanácsával? Ezzel ért egyet ezeknek a működésével? Ez helyben hagyja és jóvá írja? Erről beszélsz? Nem. Pontosan arról beszélek, hogy a magyar cigány társadalom, a mozsikus társadalom, az 85 százalékában van jelen Magyarországon. Ez közel 6-700 ezer cigány ember, 10-12 százalékában olasz cigány és beáll cigány megosztva van Magyarországon. Na, ő rájuk vonatkozik ez a vajda rendszer, illetve... Már mindegyikükre, bocsáss meg, csak... Az olasz cigányok, beszélik a nyelvet, igen. A muzsikus cigányok, csak hogy értsd, mondjak példákat, hogy szerintem ismert muzsikus cigányokat, előadó művészeket, azokat, akik nem beszélik a nyelvet, illetve egész más kultúrával, illetve sokkal más nyelvezettel beszélnek és használják a napi életben. Akkor még cigányok, nagy félreérzés. Világos, világos, de mi nem is gondoltuk, mi nem értettük ezt a hírt félre, mi nem gondoltuk, hogy a komplett magyar cigánytársadalomra jellemző ez a vajda rendszer, de hogy ilyen létezik az országban, hogy léteznek a magyar állam fennhatóságát megkerülő kózanosztrák. Az kétségbejtő. Ne nevezzük azért kózanosztráknak, mert az egész más jelent, azért tudjuk, hogy mit jelent. Mit jelent? Egy belső szabályozást jelent, amely a központi kormányzatnak a felhatóság alá nem tartozik. Ezt jelenti. Akkor ugyanígy megmondhatjuk ezeket, hogy vannak neonácik is, ugyanígy, és vannak akkor polgári körök is. Következőről beszélünk, semmilyen politikai tartalom nélkül. Mindegyik kivonja magát a kormányzati törvény alól, ebben a formában van, akit bejegyeznek vér és becsület címen, majd kidobják, és csak mondok példákat, azért mondom, hogy nem kell mindent egy kalap alá vonni, úgyhogy a cigány társadalmat. Nem, véletlenül se volnám, csak a következőről beszélünk. Magyarországon egyfajta jogrendszer az ideális. Egy törvény van, azt kell elfogadni. Így van. És az ezen belül az mindenképpen társadalomnak a válságtünete, hogyha ezen belül helyi szokásokok alakulnak ki. Teljesen mindegy, hogy kozanosztrának, vagy skinhead mozgalom, akárminek nevezzük, tőlem hívhatjuk krumplifőzeléknek is, de hogyha ott más szokásokok érvényesülnek, mint ami a társadalom egészében, az a magyar társadalomnak egy nagyon komoly válságtünete. És ez ügyben érdekelne igazán a véleményet, hogy mit gondolsz? Ez egy legitimációs válság, nem gondolod? Tehát a magyar állampolgárok bizonyos része nem tekinti magát a magyar állam törvényes intézményi rendszere alá valónak, vagy hogy fogalmazok a részének. És a magam nevében csak azt tudom mondani, gondolom te is a saját nevedbe el fogod mondani. Én teljes mértékben alávettem a magyar törvények alá magam. Ebben nem is kétek. Hozzáteszem, ugyanazokat a jogokat kérem, mind a többségi társadalom tagjainak is van. Ez teljesen rendben van. Mondom, akkor pontosítsunk. Szerintem lehet, hogy nagyon fontos, amit mondasz, lehet, hogy a roma társadalom 80%-a abszolút nem működik. Elutasítja. Oké, ez egy fontos pontosítás. Van egy 200-300 ezer ember, de azon belül is megoszlít nagyon magas arányban, jó. Akik azt mondják, hogy nem kell nekik ez a fajta, úgymond, ahogy te fogalmaztál. De ne haragudj, ez tényleg nem számháború. Tehát, hogyha ez 100 ezer ember, az nem a magyar társadalom válság tünete? És nem. Ez pont tőled kérdezik. Mert ha ebből állna ki a magyar társadalom, akkor igen. De ez egy nagyon elenyésző szám, úgy, ahogy a Kossuth téren is tüntetnek nagyon elenyésző számban. Nem hiszem, hogy a magyar társadalom válságban lenne. Hogy ne lenne válságban a magyar társadalom, amikor hónapokon keresztül az emberek tömegei nem hajlandóak eltávozni a Kossuth térről, hanem követelik a kormánynak a lemondását. Hogy ne lenne ez válság? Hogy ne lenne, hogyha tradicionálisan a magyar társadalomnak az egyik réteg... Mi az a tömeg, ami tömeghez képest mégis egy nagyobb szám is tömeg? De ez számháború, tehát most határozhatunk egy ilyen számot, hogy ez 100 ezer, vagy 200 ezer, vagy 500 ezer, hogyha azt nem látjuk be. Jó, közelítsük az álláspontokat. Te szerint... Ugyanígy a cigánytársadalom se gondolja azt, hogy valóban a vajda rendszert vissza kell hozni, hát az a középkor. Mi nem a cigánytársadalomról beszéltünk, beszéljünk erről a 15, vagy 20, vagy mennyihány százalékról, amiről te beszélsz. Te úgy gondolod, hogy helyes, hogy ez a 15-20 százaléknyi ember nem tekinti magát a magyar törvények... Tehát nem tartja magára nézni. Igen, és ő a maga részéről cigánytörvényeket, cigányvajdákat, vének tanácsát, Krist, meg én nem tudom milyen rendszert fogad el. Abban az értelemben, mert valóban magyar törvényeket kell, és ahhoz kell igazodni. Azért van a törvény. Az alkotmányos berendezkedés, és a büntető törvény, stb. Én is azt mondom, nem helyes. Középkori módszerek ezek, illetve ez régen volt valamikor, mikor nagy családokban éltek, és vándoroltak a cigányok, és volt vezetőjük, aki vezette őket. De ebben az esetben nem érvényes. Én is azt mondom, nem szabad, nem ez egy bohózat, ami ma... Na, hát akkor egyetértünk. Akkor ebbe egyetértünk, akkor most jön az igazán fontos kérdés. Egyrészt nem gondolom azt, hogy ez önmagában a cigánytársadalomnak a hibája lenne, sőt, semmiképpen nem csak a cigánytársadalom problémája, hanem mindnyájunk közös problémája ez az ügy. Az igazán engem az érdekel, hogy mit teszünk azért, hogy ez az integráció létrejöjjön. Tehát engem csak ez érdekel, hogy hogyan oldható meg, hogy ezek az emberek a magyar jogállamban jogbiztonságban érezzék magukat, ezeket a törvényeket maguk számára vállalhatónak érezzék. Ki kell nyitni a magyar társadalom kapuit? Először is ez a legelső szabály. Hát a jogkapui ilyen szempontból mindenki számára nyitottak. Ugye nem vagyunk. Sőt, kötelezőek, bocsánat. Ezzel foglalkozunk te is médiával, én is a médiával, azért látjuk, hogy nagy számban, sőt, ha megengeded, ajánlok neked egy írást. A Cépresszen van fönt, az a címe, Állatok vagyunk címmel. Zsigó Jenő írta, az Amarodrom főszerkesztője, a Fővárosi Cigányai Kormányzat elnöke. Ajánlom figyelmetbe ezt az írást, nagyon szépen levezetik. Szívesen elolvasom. De tényleg ott van fönt most főoldalon, és nem reklámhelyez, csak azért mondom, annyira korrekten és őszintén megfogalmazta azt, és ezért húzta ezt a szót párhuzamba, hogy állatok vagyunk, hiszen ha jól emlékszel, Bayer Zsolt a Magyar Nemzetcikkében így fogalmazott, és levezette, hogy az állatok nem olyan fajta képen állatok, ahogy Bayer Zsolt érti, hanem abban a formában, hogy állati sorsban vannak taszítva a cigányok, hiszen minden olyan joguktól, lehetőségüktől meg van fosztva több száz ezer cigány ember, hogy munkához jusson, ezáltal nagyon furcsa, hogy az Európa Unió tagja vagyunk, közben afrikai körülmények között élünk. Nagyon fontos dolgot mondtál el, és ez ügyben akkor még egy pontosítás. Tehát, hogy alapjában véve ez nem egy társadalmi kérdés, ugye ez sokszor elhangzik, hogy itt nem egy társadalmi integrációs kérdésről van szó, hanem más típusú kérdésekről, tehát munkakérdésről, egyéb oktatás, foglalkoztatás. Szerinted mi lenne a legjobb javaslat, amivel ez az integráció beindulna? Szerintem kezdjük az elején. Szóval hiába adok én egy nagyon drága könyvet egy cigány ember kezébe, hogy kezdjen el tanulni, olvasni, mikor korog a gyomra. De azt hiszem ez ugyanígy lenne egy magyar embervel is, hogyha kezébe adnék egy drága CD-t, hogy hallgassa a szabad idejében, mikor neki dolgozni kellene menni, hogy a családját fönntartja. Első, a munkavilágába való visszavezetés, az önbecsülés, a tartás, hiszen ez adja meg az emberi méltóságot ahhoz, hogy egy cigány ember, magyar ember, teljesen mindegy, emelt fővel tudjunk közlekedni az utcán, illetve tanítatni tudja a gyerekét. Majd utána jönnek azok a dolgok, és nem hagynám el párhuzamot húzni az oktatás területén, hiszen tanítani kell a cigányokat, és nem misztikálni azt a kormányzati politikát, hogy a cigányok rengeteg pénzt kapnak azért, hogy tanuljanak. Én meg azt mondom, muszáj, bele kell fektetni a kormánynak azért, hogy a jövőre nézve minél kevesebb problémája legyen a magyar társadalomnak. Ha nem foglalkozik a cigány kérdéssel, egyszerre fog rászakadni. És bármennyire furcsa, olasz titkát nem hoznám ide. Minden cigányember és jó érzékű cigányember és magyar ember elítéli, nem etnikai alapon történt, és nem is szabad ebből csinálni etnikai alapot, és gyűlöletkeltést. Ez egy nagyon durva bűncselekmény volt, amit minden józan gondolkodás a magyar embernek el kell ítélni, pont. És nem csinálni belőle, még egyszer mondom, etnikai felhozatalt. Ha megengeditek, hadd fejezzem ki magam egy nagyon egyszerű szóval, a magyarban is van szarházi, meg a cigányban is van szarházi. Emberekről beszéljünk, ki milyen teljesítményeket tud, és mit szeretne a jövőre elérni. Köszönjük szépen a telefonodat! Szervusztok, szervusztok! Hello, hello! Jó, hát... Az a része volt talán nagyon fontos, hogy ugye, ha olasz iszkából nem akarunk romó ügyet csinálni, szerintem is a félrelátása vagy félreértése a dolognak, akkor különösen elhibázottak ezek ennek a Vajdának, nem tudom kinek a, nem tudom kit képviselő figurának azok a mondatai, hogy ő megakadályozta volna ezt a dolgot. Ezáltal saját maga ellen erősíti a rasszizmust. Tehát, hát konkrétan az egész rasszizmus ügyet, roma gyűlöletet felhasználja a saját kampányában, annak érdekében, hogy kiépíthesse a maga kis minifeudalizmusát vidéken. És egy pillanatra se gondol bele, hogy ennek milyen következményei vannak a saját társadalmára nézve. Egy SMS-nek gyorsan helytadva, a nálunk élő kínaiak társadalma is így működik, csak kicsit szervezettebb. Ha ez így van, akkor ugyanaz a véleményem, amit idáig elmondtuk, ne legyen társadalom a társadalmon belül, az egyikünk számára nem jó. Sem jó. Sem jó. A feudalizmusban nem voltak 21. századi törvények, itt ez megvan, és ezen felül, és nem ezek helyett vannak plusz szabályok. Na jó, de nem, hát pont arról van szó, hogy... Persze, a futballnak is megvannak a szabályai, csak ez nem függeszti föl a mindennyiukra vonatkozó további szabályok. Világos, tehát nem arról van szó, hogy vannak plusz szabályok, hanem arról van szó, hogy van egy közösség, amelyik ezeket a szabályokat és ezeket a jogalkotókat és ezeket a joggyakorlókat és ezeket a törvényhozókat és ezeket az egész igazságszolgáltatási rendszert fogadja el, nem pedig a központit. Tehát ott azokon a territóriumokban, ahol érvényesek ezek a nem tudom milyen Kriss meg Vajda rendszer meg én nem tudom mi van, ott azokon a helyeken a magyar törvények értelemszerűen hatályosak, de mivel senki nem fordul a magyar bíróságokhoz, nem a rendőrséget hívják, hanem a vajdát, stb., ezért nem érvényesülnek. Tehát erről van szó. Igenis a magyar törvények helyett van ez a szabályozás. Ja, mindenki látta azt a 48 millió amerikai filmet, amelyik minden arról szólt, hogy az önbíráskodás az miért gáz. Semmi értelme amerikai filmeket leggyakrabban nézni, de hogyha van bármi értelme, akkor próbáljuk legalább ezt a következtetést. Jó, de ez csak is kizárólag a sheriffnek a kampánya egyébként, meg a központi hatalomnak, a rendőrségnek. És kizárólag abban a kontextusban merül fel, hogy a főhős agyon lőhesse 8 embert, különben nem lenne az egész nézni. Ja, de azért nem mindig arról van szó, hogy a fő az önbíráskodás gáz. Tehát ott van például a bosszúvágy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Charles Bronson epizód. Te már Monte Cristót vágod az én fejemhez, hogy ezt figyeljen magam. Haló. Sziasztok, Sanyi vagyok, ezen éve nem beszéltünk. Kivelem? Előbb itt hallgatott a gyerekek, én ez a Vajda rendszer egyébként tényleg az van, amit mondotok, hogy az asszimilációnak a teljes hiánya, de engem a Vajda rendszer se érdekel, legyen Vajda rendszer. De akkor a Vajda rendszert használjuk arra, hogy ezek a nagyon nagy tudású és tekintélyű vajdák, akkor fogják össze ezt a társadalmat, és kötelezzék a szülőket, hogy a gyerekeket járassák iskolába, mert hiába vergődünk itt a munkanélküliséggel, persze, hogy senki nem vesz fel egy olyan cigány embert, aki nem ért semmihez. Hát ezt, ha nem értik meg, hogy nekik tanulni kéne, és szakmát adni a gyerekek kezébe, mert csak ez a jövő. És amellett lehet a szó igazi értelmében cigány valaki, hogy elmegy az iskolába, tanul, és felül nem utána tényleg úgy őrzi a saját etnikai hagyományait és kultúráját, ahogy akarja, de ha tényleg még... Csak vészesen összekeverünk dolgokat. Az, hogy valaki a maga etnikai hagyományait hogy őrzi, az egy dolog. De az, hogy milyen szabályokat tekint magára nézve kötelezőnek, az ebben a társadalomnak konszenzus... Azt is lehet. De a Vajda rendszer még mégis nem megy szembe a társadalommal, mert gyakorlatilag nem sérti... Csak csinál egy alternatív társadalmat, ahol mások a szabályok, de szembe megy. Ez valahol igazad van, de viszont ez nem sérti más állampolgárok érdekeit, mert ha ezek az emberek önként vetik alá magukat a Vajda rendszernek a hatalmi vizét, tehát senkit nem kényszerítenek, hogy a Vajdához menjen bíráskodni, senkit nem kényszerítenek rá, hogy elfogadja a Vajda döntését, ő önként vállalja ezt, és ez így szerintem egyáltalán nem lehet egy De ez ettől még tragikus. Tragikusnak természetesen, hát értsd meg, én is azt mondtam, hogy tragikus. Én nem mondom, hogy ez törvénytelen, én azt mondom, hogy ez tragikus. Ez a teljes magyar cigány politika csődje, amikor a cigányok nem érzik azt, hogy gyakorlatilag a magyar társadalom őket egyenrangú férfi. Akkor bizonyos cigányok. Általánosítsunk, bizonyos cigányok, természetesen ez valóban a csőd, de én mondom, ez az egyet, ez hiába vergődünk, gyerekek, öntik bele a pénzt 45 éve, vagy lehet, hogy. Tényleg olyan nagy pénzt öntenek bele? Fillérek, ezt mondom, hogy fillérek, de gyakorlatilag ez sehova nem vezet. Tehát amíg ugyanezt a létfenntartásra adunk pénzt, mint a Bibliában tudod, uram, ne háló, ne halatadj, hanem hálót, érted? Szóval amíg ezt nem kötik valamihez, hogy iskolázni kell a gyerekeket, vagy mit tudom. Dalamizsnát adunk, és nem eszközöket arra, hogy ne kerüljenek ilyen helyzetbe, igen, persze. Igen, de a Fidesz talán egyszer azt hiszem, az csinált és lehülyézték, hogy akkor adnak segélyt, ha iskolában jár a gyerek, érted? De amíg ezt nem ismerik föl, hogy gyakorlatilag képezni kell őket, mert nem azért nem alkalmazza őket valaki, megmerem kockáztatni az esetek felébe, mert cigány, de egész egyszerűen nincs mire alkalmazni, és hát ez borzasztó, hát ez szörnyű. Így nem lehet segíteni valakin, mert tényleg én mondjuk, ha vállalkozó lennék és alkalmaznék cigányokat, hát mi a fenére, ha egyszer nem ért semmihez? Van az a pár, aki ért valamihez, annak megkockáztatom, van is munkája, mert nagyon sokat ismerek én is, akik rendesen, tisztességesen dolgoznak. De hát ha semmihez sem értesz, és ebből nem akarsz kitörni, akkor ezzel nem tudni ezt kezdeni. Köszönjük, hogy hívtál minket. Sziasztok, örülök, hogy hallak benneteket újra. Vagy kicsit később járok haza, csak hogy hallassak. Nagyon kedves vagy, köszönjük. Hello. Halló, szevasztok. Halló, halló. Az előtti betelefonáló, én csak most kapcsoltam be, ő egy cigány volt valamilyen képviselő. Halkítsd le a rádiókészülőkedet, légy szíves. Bocsi, most jó? Aha, ő valami Szép Pressz nevezetű. A cigány hírügynökségnél dolgozik. Az előző, amit mondottok ti is, teljesen jó volt szerintem, csak valami változottul pitkálta a csőrömet, hogy mi az, ő is azt mondta, hogy magyar meg cigány, igaz? Ez diszkrimináció. Stembe megy a vajda rendszer, vagy nem megy szembe a vajda rendszer. Miért mondja olyat, hogy magyar meg cigány? Ez önmagában diszkrimináció, világos. Yes. Teljes, ez abszolút-e az. Nekem is bántja egyébként a fülemet. Nekem is, és a félreértése valaminek, hogy itt élünk ebben az országban, és valahogy már zöldágra kéne vergődni. Bármi, amihez fogtunk, az jó látványosan nagy gázban van. Többek között ilyen az integráció ügy. Ja, és hogyha nem közösen, hátot a hátnak feszítve nem oldjuk meg ezeket a problémákat, akkor itt 10-20-50 év múlva a demográfiai mutatók alapján egy akkora válság van kibontakozóban, hogy akkor aztán kapálózhatunk, akkor már nem fogjuk tudni meg. De az a döbbenetes, hogy erről az a döbbenetes, szó nem hangzik. Nem lehet beszélni róla. Ezt a kérdést nem lehet felvetni, hogy milyen demográfiai csúszás van folyamatosan, tehát hogy a többségi társadalom az milyen mértékben fogy, és a romák pedig milyen mértékben szaporodnak. És ez nem azért probléma, mert hogy a romák majd többség lesznek önértékükön, nem erről van szó, hanem... És az, hogy közben a szakadék tágul, feszülnek a feszültségek, egyre nagyobbak, és pontosan, ahogy mondod, hogy telik az idő, nő a feszültség, lásd Amerika, a feketék, stb. Ezzel hasonló a világban. Azt akarjuk mondani, hogy fel fog nőni egy olyan társadalom, amiknek nem lesz eszköze és tudása beilleszkedni ebbe a társadalomba, viszont lesz nyomora. Arról van szó, hogy egyre kevésbé a többségi társadalom integrálja a romákat, és egyre inkább arról lesz szó majd, hogy a romák fogják integrálni a többségi társadalmat. Ez most már elodázhatatlanul sürgős, mert nem az etnikai csúszást, az etnikai szakadékba zuhanást kell megakadályozni, hanem éppen hogy fel kell készíteni rá a társadalmat, mert ez elkerülhetetlen. Hogyha nem emeljük fel minden létező tekintetben a romákat nagyon sürgősen, akkor az ország fog belecsúszni ebbe a válságba. És elkerülhetetlenül. Amerika, nem tudom, hogy hol tart ebben, de azért régóta dolgoznak rajta, mondani másnak ki ebből, tehát Amerikában látsz olyan feketéket, akik fogorvosok, pilóták, jó, erre külön fejtenek ki egy kis ilyen plusz, hogy ugye láss a filmben fekete tűnét, stb. Bocsáss meg, hogy félbeszakítanak, de azt azért lássuk, hogy Amerikában az integrációs politika, kivéve azokat, akik tettek valójában valamit, az tartalmában ennyit jelentett, hogy a hollywoodi filmben legyen afroamerikai a főhős, és aztán slúce-pace. Persze, de azért azt is nézd meg, hogy százalékban, nem tudom pontosan az értékeket, de azért az amerikai feketék között magasabb százalékot érzek én, hogy valamennyire asszimilálódott, integrálódott, tehát nem csak, hogy kedilekje van, hanem ő orvos, stb. Tábornok, tehát nem csak dísznek vannak ők ott, valamennyire működik. Persze ez az ő partnerségük is kell, az etnikai, kulturális különbségeket, hogy ők maguk is igyekezzenek eltüntetni. De valahogy ez nekem nagyon megütötte fel, mondom, ez a magyar cigány, mert én nekem van cigány haverom, nem is egy. Tapasztaltam mind, tehát a feszültségből, a balhéból is tapasztaltam, kaptam én a fejemre ilyen bulikban. De az a lényeg az egészben, hogy azért, mert a haverom cigány, attól azt is rászabad mondani, hogy magyar. Ő egy magyar cigány, legalább annyit mondjunk. Világos, nagyon sok cigány ismerősöm, most soha nem kezdtünk ezen szócsatát, hogy ő most magyar-e vagy cigány, mert a legabszurdabb dolog. De jó, nevetséges. Mindegy, de önmagában nevetséges, hogy ez ilyen fontos, hogy ilyen szócsatázni, vagy egy lengyellel, vagy egy olaszra, soha eszedbe nem jut, hogy lengyel, és akkor hogy mondjam, hogy ne sértődj meg. Tehát az egész. Most arról van szó, hogy egy új nyelvet kéne kitalálni, ez is lehet. Mert hogy nem mondod azt rá, hogy magyar meg cigány, hanem akkor hogy nevezed meg? Cigány és fehér? Tudod mit? Tehát mit mondasz arra, aki nem cigány? Vagy azt mondod, hogy nem cigány? Cigány és nem cigány? Hogy hogy nevezed meg? Mondja rám, hogy Gágyó, érted? Engem az nem sért. Engem se. Így van. Egyáltalán nem. Hiszen nem vagyok cigány. Jó, semmi. Ő se sérti, ha én azt mondom, hogy az én cigány. De nem kell a nyelven megsértődni, hát a nyelvet leírja a valóságot valamilyen módon. Tehát nincs ebben semmi rossz. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál minket. Hello. Jó, még annyit a dologhoz hozzáfűzve, hogy tényleg az alapoknál kell kezdeni, és el kell indulni ezen az úton. Talán az első lépés az, hogy az asszimilációt és az integrációt megkülönböztessük. Az integráció az arról szól, hogy mindenki az etnikai hagyományát, különböző kulturális örökségét magával őrizve egy összetartozó homogén társadalmat alkot, amelyiknek közös a célja és közösek a szabályai. Az asszimiláció pedig az, hogyha a többség rákényszeríti a maga szokásjogát, vagy a maga hagyományát, kultúráját a kisebbségekre is. Na, ez fontos különbség. Belecsúsztunk ebbe a roma témába. Most hírek fognak következni. Izzanak a telefonok, szerintem most pihentessétek a telefonokat, mert hogy a hírek alatt nem áll módunkban beszélgetni veletek, de jövünk vissza a műsor második órájával. Úgyhogy a 22-34-88-1-es telefonszámon továbbra is várjuk a hívásokat, ami a roma integráció, asszimiláció, roma bűnözés, olaszliszkai vérengzés, vagy ahogyan nevezte a Jobbik Magyarországért a cigány terror, mert hogy a Jobbik az most már ezt a hangot ütötte meg, ügyében. Szóval mindezen ügyekben, hogyha van véleményetek, 06-30-30-30-88-1 pötyögni, 22-34-88-1 hívni. Várjuk. No, az SMS-ekkel úgy állunk, hogy a témához, magyarul a roma integrációhoz tartozó egyet se akarok nagyon beolvasni. De ez komoly, tehát így hány SMS-ről beszélünk? Hát olyan 15-ről. Te jó Isten! Tehát így ömlik le a cigánygyűlölet az SMS falról, konkrétan ez a helyzet. Szedjétek már össze magatokat, nem a Balkánon vagytok, komolyan mondom, vagy lehet, hogy igen, lehet, hogy éppen erről van szó. 22-34-88-1 a telefonszám, ami hívhatnak. Na jöjjenek olyanok, amik nem ehhez kapcsolnak. Te jó ég, voltam vagy 9 éves, amikor a Brossz menő volt, kemény. És emlékszel a Brossz menő? A mutánsokra. Ők voltak a mutánsok, igen, akiknek úgy volt belőve a sérójuk is, és már mutatták, hogy mielőtt befutottak az ikrek, azelőtt is már hasonlóan frissülték a sérújukat, csak még sokkal gázosabb volt, és ráadásul hárman voltak, volt Matt és Luke, ők ikrek voltak, és volt Craig, és arra emlékszem, hogy amikor már lejtőn voltak, már csúsztak lefelé, akkor még gyorsan Craiget kizárták a zenekarból, valamelyik producer is kizárta őt a zenekarból, mondván, hogy rontja az imidzsét az ikreknek. Jó, a tökéletes az, hogy milyen hangszeren játszottak, volt egy dobos, egy bassgitáros, meg egy énekes, és kizárták a bassgitáros? És kizárták a bassgitáros, maradt egy dobos, meg egy énekes, tehát hogy azzal csinálja a zenét. Jó, uraim, az én életem is olyan, mint az egyik betelefonálói, 17.30-ra hazaérhetnék, de a kocsiban titeket hallgatlak, mert ha hazamennék a nejem csacsogásától, nem tudnám élvezni a műsort. Ha tönkre megy a házasságom, tidesztek az oka, akkor jöttök egy nővel, Ati, azt javaslom, hogy néha hallgass meg a feleségedet, szerezz egy életet, nem vagyunk mi annyira jó fejek. Aztán hirtelen mindenkinek lett legalább egy roma barátja, emlékezteti ez valamire. Az SMS írót, kedves SMS író, mire emlékeztet téged az a nagy kérdés? De az bíró, amikor azért elmondja, hogy nekem egyébként vannak roma barátaim is, és tisztességes romákat is ismerek. Na ez már a rasszizmus előszobája, amikor azzal jön, hogy de én nagyon rendes romákkal is találkoztam. Na jól van, tehát hogy onnantól kezdve. Jó, játszunk be. A kormány november végéig dönt a közlekedés ára, a gázárak és a gyógyszerárak támogatásának csökkentéséről, illetve az árak emeléséről. Az egyensúly, a reformok és a fejlesztés hármasa határozza meg a jövő évi költségvetést, mondta Veres János pénzügyminiszter. Az Országgyűlés Költségvetés és Pénzügyi Bizottságának a jövő évi büdzsével első körben foglalkozó ülésén. A kormány 150 milliárd forintos többletet remél a támogatások csökkentésével és áremelésekkel járó lépésektől, mely lépések szükségesek ahhoz, hogy a forrásfelhasználás a költségvetésben leírt kereten belül maradjon, és hogy majdan teljesülhessenek a konvergencia programban vállalt kötelezettségek, tette hozzá Veres. Na még egyszer, esünk neki, tehát hogy hangzott az első mondat, hogy dönt a csökkentéséről és az emeléséről? A kormány november végéig dönt a közlekedés ára, a gázárak és a gyógyszerárak támogatásának csökkentéséről, illetve az árak emeléséről. Tiszta. Magyarul a támogatás csökkentik, az árak növelik. Jó, így tiszta a kép. Jó, hát el fog szabadulni itt a gázárügy. Jó, de az a zseniális, ahogyan ezt kifejezésre juttatják. Tehát azt, amikor az összes támogatást csökkentik, illetve az árakat meg megemelik, azt ők úgy fejezik ki, figyeljé. Az egyensúly, a reformok és a fejlesztés. Ezt a hármasságot. Tehát, így írják le. Ilyen módon mondja el neked, hogy többe fog kerülni, amit veszel, amivel meg eddig segítettünk, az meg kevesebb lesz. Veszük. Azt elvesszük, azt meg tartjuk, amit meg fizetnél, az meg több lesz majd, amit te fogsz fizetni. Viszont a szolgáltatás minősége az ugyanolyan lesz, mint idáig a legjobb esetben. Hát igen, ez az egyensúly, a reformok és a fejlesztés hármasa. Ez fogja meghatározni a jövő évi költségvetést. Jó, de borzalmas egyébként, amit a nyelvünkkel művel a politika, pedig ez a nyelve, ennek az a lényeg, hogy beszélgessünk fel egymással. Amit a nyelvünkkel művel a politika, az annál sokkal rosszabb, mert hogy ugye, mindkét oldalnak a nyelve bizony beszorult egy-egy seggbe, egy narancssárga meg egy vörös seggbe konkrétan, úgyhogy amit a politika a nyelvünkkel csinál, az tényleg tragédia. Ebben egyet kell, hogy értsek vele. 22-34-88-1, hogy végre ne a mi saját hangunkat hallassuk. Tényleg kell, hogy legyen egy normális telefonáló a vonal végén. Szólaljatok hozzá a dologhoz. Mert hogyha nem, akkor kénytelenek leszünk tovább lépni, és abban meg higgyétek el, hogy nem lesz sok köszönet. Berendi Gergely felháborító, fenyegető és diktatórikus jellegű nyilatkozata miatti óvatosságból jogászokkal vizsgáltatja a szervező, hogy miként zárják majd körül a Kossuth téri forradalmárok a parlamentet. Hogy pontosan kik, azt egyre nehezebb nyomon követni. Lázadás előkészületének büntete miatt tett feljelentést a Batthyány örökmécsesnél november 5-én elhangzottak miatt Bárándi Gergely, az MSZP országgyűlési képviselője. Szerinte lázadásnak minősül, hogy polgári engedetlenségből élőlánccal kívánják körbevenni a parlament épületét, megakadályozva ezzel az országgyűlési képviselők bejutását. Takács András, a kossuthtéri táborozás egyik vezéralakja a hírszerzőnek elmondta, az a baj, hogy hangzottak el hülyeségek is a Batthyány örökmécsesnél, például, hogy a demonstrálók figyelemkeltő okokból fel akarnák tartóztatni az országgyűlési képviselőket, és nem engednék be őket az országgyűlésbe. Ilyet senki sem akar, csak plakátokat emelnének a magasba, melyen az állna, a parlamentben a népen keresztül vezet az út, illetve a népakaratról szórólapot adnának át az arra járóknak, akár a képviselőknek is. Erőszakról szó se lenne, tette hozzá. Egyébként nem világos, hogy az úgynevezett kossuthtéri forradalmárok között ki kicsoda. Mint Takácstól megtudták, a Bárándi Gergely nyilatkozatára legelsőként vehemesen reagáló Gonda László, a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 egyik vezetője, ebben az ügyben senkinek sem számít. Gonda László felelősségi köre csupán a Batthyány örökmécsesnél zajló demonstráció technikai szervezése, az ugyancsak az említett 48-as emlékhelynél napról napra megtartott speciális szabadegyetem pedig Halász József, a Szent Koronatan főhirdetőjének a feladata. A tisztállátás tovább bonyolítja, hogy a Gonda László szervezte Batthyány örökmécsesnél megtartott rendezvényen bejelentették, a politikai és pénzügyi elszámolási hibák miatt a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 kizárta tagjai sorából korábbi ügyvivőjét, Takács Andrást. Az érintett, mint maga mondta a hírszerzőnek, ennek ellenére egyik szervezője és háttérembere az újabb megmozdulásnak. Tóth Balázs jogász, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa a hírszerzőnek kifejtette, a lázadás és a polgári engedetlenség fogalmát érdemes külön választani, mivel az előbbi jogi, míg az utóbbi politikai filozófiai fogalom. A lázadást a büntető törvénykönyv olyan tömegzavargásként definiálja, amelynek célja például a közjogi intézmények akadályozása alkotmányos működésük gyakorlásában, erőszakkal vagy azzal fenyegetve. Így akár ennek is számíthat, ha erőszakkal akadályozzák, vagy erőszakkal fenyegetik a képviselőket, hogy azok ne gyakorolhassák alkotmányos feladatukat, például ne vegyenek részt a törvényhozó testület munkájában. Mint mondta, véleménye szerint, ha a kossuthtériek békésen demonstrálnak és szórólapokat osztogatnak, akkor a rendezvényük a gyülekezési törvény hatája alá esik, és mindezt jogszerűen megtehetik. A gyülekezési törvény is kizárja azonban az alkotmányos intézmények működésének megzavarását, így a demonstrálók semmilyen körülmények között nem akadályozhatják a tiszteletház folyamatos működését. De hol akadályozzák? Nem arról volt szó, hogy most körbeállják, és akkor rajtuk keresztül, az ő sorfalukon keresztül lehet bejutni a parlamentbe, és akkor ezzel szimbolizálják ők, hogy a népen keresztül vezet az út a hatalomba, nem? A félreértés az a... Az élőlánc az meg hol törvénytelen? Hogy ők egy élőlánccal elzárják az utat a képviselőktől a parlamentbe bejutáshoz. Egyébként a fele úgy sincs benne, ugye a Fidesz az távol maradt, tehát már csak a felét kell távol tartani egyébként egész. Megint egy óriási lufi ügy, hát minimális biztosítással meg lehet azt oldani, hogy a képviselők bejussanak, egyébként nem is akarják ezt nagyon meggátolni, de azért valamit jelez ez az egész történet, hogy ez a kossuthtéri nagy nemzeti nem tudom mi a fenekkerekasztal, vagy akármi, ez az mennyire egységes, tehát egymás értegetik, egymásról mondják el, hogy ez senki ebben az ügyben. Úgyhogy úgy látszik, hogy a dolognak a kraftja, a vehemenciája az fogyóban. Jó, hát vége van már, teljesen nevetséges, amikor még mindig forradalmárokról, meg Takács Andrásokról, meg Gonda Lászlókról beszélnek. Hol van már ez már, de tényleg, már teljesen kifújt az egész. És akkor még mindig a forradalom, lázadás, meg ne lázadás, egy törvény, meg feljelentés, meg én nem tudom. Halló, halló! Halló, sziasztok! Halló, halló! Sziasztok! Szerintem. Kanyarodjunk vissza a roma ügyhöz, azt mondod? Hát nekem lenne egy meglátásom, vagy észrevételem azzal kapcsolatban, de hogyha ez az utóbbi témában is érdekelne a véleményem bennetek. Legyen is. Na, kezdjük talán akkor azzal. Hát most nem is konkrétan ez a körbezárás itt a parlamentben, mert szerintem ezt tényleg hülyeségnek tartom, de mondjuk nagyon sokszor elhangzott az utóbbi hetekben baloldali, vagy a kormány részről, hogy a demokrácia az az, hogy 4 évente lehet szavazni, és most ez megtörtént, és akkor most 3,5 évet mindenki várjon szépen, és majd akkor lehet élni a demokratikus jogokkal. Hát egy nap demokrácia, 4 év szívás. Igen, igen. Hát én ezt az abszurdnak tartom, hogy ne lehessen ilyenkor is a demokráciával élni, vagy egyáltalán a véleményünket. Óriási félreértés, tehát a demokratikus jogaink egy pillanatra nem szűnnek meg. Az, hogy mikor delegálunk képviselőket, az valóban 4 évente van, de azért elképesztő félreértés a kormány részéről, hogy gyerekek, tegnap volt demokrácia, az már tegnap volt, ma van, úgyhogy felejtsétek el. Igen, igen. És hát 4 éven keresztül gyűjtik a politikai tőkét, meg a pénztőkét ahhoz, hogy az egy nap demokrácia az megfelelően cinkelt módon legyen keresztül juttatva az emberek tudatán, meg a szavazóurnákon. Meg hát ugye kiderült az, hogy ez a demokrácia, ez most milyen módon, vagy hát ez a demokratikus kormány milyen módon került a nyakunkra úgymond, tehát hazugságokra és trükkök százaira építve, hát akkor ezzel ellen még... Ez volt egyébként a demokrácia fázisa, hogyha a kormány retorikáját jól értem. Tehát ez már a demokrácia. Idézzünk pontosan és precízen trükkök százai, amelyekről természetesen nektek nem kell tudnotok. És ezt nem is nekünk mondta, hanem az MSZP parlamenti képviselőcsoportjának mondta. Tehát, hogy nekik szólt ez, hogy nem kell tudni róla. Na ez milyen? Ez halmazott. Hát igen. Hát igen. Róma ügy? Hát a romaiben annyit, én most értem haza, egyébként nem tudom, hogy eddig miről, mit csak így mondtátok, hogy a romaiben is vártuk esetleg telefonálókat. Engem mindig is zavart, ugye évekkel ezelőtt voltak ilyen kampányok, nem tudom ki kormány vagy ki részéről, hogy ugye a romákat jobban szeressük, vagy szimpatikusabbá tenni, nem tudom, biztos emlékeztek rá, hogy mozikban, tévében vetítettek ilyen reklámfilmet, amikor egy Mikulásnak volt beöltözve egy roma fiatal, nem lehetett tudni, hogy ki csak a Mikulás, és hát milyen jó fej adta az ajándékokat az utcán a gyerekeknek, és a végén kiderült, hogy amikor ott levette, nem tudom, a szakállat, hogy a sakett, hogy egy roma, és ez volt a csattanó, hogy hát igen, egy roma is lehet jó ember. Na most ezek engem idegesítettek, és abszurdnak tartom az ilyen reklámokat. De melyik az a társadalmi célú hirdetés, amelyik nem szánalmas, nem nyomorúságos, akkor az állam így meg akarja nevelni az állampolgárokat, hogy mi a jó, meg mi az, hogy eljátszana ezt az édesapát, hogy fiam, ezt meg kell tanulnod, az egész szomszédok is erről szól. És a szegény József Attila már meghalt, tehát nem tud tiltakozni, hogy állandóan előtt citálják az ő verseit, és mindenféle egészen szánalmas üzenet ehhez az hozzá rakják. Azt hiszem, hogy ezek nem vezetnek közelbe a megoldáshoz, tehát a tényekkel szembe kell nézni, hogy a roma társadalom egy része, jelentős része milyen problémás, nem akarom, de mondhatnék konkrét a saját életemből is tapasztalatokat. Kezdjük a megoldásoknál. Mi vezetne megoldáshoz? Hát, kösz szépen, hát jó kérdés, azt nem tudom, de azt tudom, hogy ez a film, ez nem. És az ilyen jellegű reklámkampányok, amiben milliárdokat, vagy nem tudom, milliókat ölnek bele. Hát, tehát ezek engem fölháborítanak, vagy nevetségesnek tartom, és persze, hogy nem tudom a megoldást. Na, ha van baj, ne arra, hogy egy pillanatra se vedd magadra, mert egyáltalán nem vagy ebben a dologgal egyedül. Sőt, én is ugyanúgy ahhoz az oldalhoz tartozok, amelyiket most szidom. De ez a baj Magyarországon, hogy általában hihetetlen nagy a szánk, amikor a gondokról van szó, meg arról, hogy mi nem tetszik, de amikor a megoldásokat kéne keresni, és ezekért közösen felelősséget kéne vállalni, akkor nagyon hamar elfogy a tudomány. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál minket. Na, hát szívesen. Na, minden jót, viszlát. Hello, hello. SMS-ek azt mondja, Kis János nyilatkozta a Népszabadságban, a demokrácia rendszeréből a hazugság nem zárható ki, de korlátozható. Majd ha a társadalom felnő a feladathoz és megépíti ezeket a korlátokat, lesz itt hivatali bordélyállam helyett élhető ország. Jelenleg nem csak az elit, hanem a választó tömeg is alkalmatlan a demokráciára. Ezt az állapotot a média tartja fenn, még a ti reklámblokkotokban is ott a hazugság és az igénytelenség. András! Kiváló! Köszönjük a pontos Kis János idézetet. Ez igen. Bravo! Köszönjük! Mindig örülünk, amikor olyan kiegészítéseket kapunk bármilyen formátumban, amelyekre egyrészt rászorulunk, másrészt pedig, hát, hogy is fogalmazzam, a mi szellemi képességeinket meghaladó intellektusról tesznek tanúbizonyságot. Hoppá, valami nagyon nagy félreértés lehet az éterben, mert hogy rossz fej valamit nagyon félrehallott. Igazatok van, ki kell őket írtani. Rossz fej. Kérlek, azonnal írd meg nekem, hogy melyik volt az a mondatrészünk, amelyikkel ezt a hatást értük el benned. Mert ezt természetesen azonnal is cipőből visszautasítjuk. Hát ez hülye. Haló, haló. Még egy apróságra szeretnék visszakanyarodni. Azt hiszem csak marginálisan volt érintve el idáig. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy amikor elhangzott ez az összödi beszéd, ugye ami egy ilyen nagyon titkos hangfelvétel volt, ami kikerült, és ott ült a szűk frakció, tehát így egymás között a film. Igen. Jaj, de jó, kedvenc témám. Igen. Na most senki nem köhögött bele, hogy te figyelj. De nem, hogy nem köhögött bele, és nem szólt bele, és nem mondta azt, hogy bocsi, ezt te megcsináltad velünk. Nem, hogy ez nem igen. volt, hanem viháncoltak egy-egy poénnál, igen. tapsoltak, igen. hálásan nevetgéltek. Nekem tényleg ez a legdöbbenetesebb az egészben, hogy ez, az a nem tudom hány ember ez végighallgatta azt, hogy az ő érveik, véleményeik és a képviselőségük teljes figyelembe vétele nélkül születtek az érdemi döntések, és ezek az emberek tapsoltak. Szóval ez valami ott is elhangzott, ez folytatódott, azt mondja, hogy amelyekről nektek, trükkök százai, amelyekről nektek természetesen nem kell tudnotok. Tehát nem, azt mondta, hogy amelyekről akkor értsétek meg, nem mondhattam el nektek, nem juttathattam a tudomásotokra akkor, hanem azt mondja, hogy amelyekhez semmi közöttök, természetesen. Tehát ez a jelző, hogy természetesen nem kell tudnotok róla. Ezt mondja a saját képviselőcsoportjának. Ez az ember. Még egy apróság, tehát ez a képviselőnek vannak körzetei, ahol megválasztották. Szerintetek, mikor nem megy egy ilyen poli oda, és azt mondja, hogy hát figyeljetek most egy... Most trükkös százai vannak, amikről nektek képviselők természetesen nem kell tudnotok. Nem csak nektek képviselők, nektek választók. Majd ti megtapasztaljátok a végét. Tehát ilyenkor mi van? Tehát nincs egy tökös poli nem állt föl, hogy figyelj ide. Bocsáss meg, lehet, hogy szar ez az 500.000 forint, akkor én nem is kérném. Én szeretnék hazamenni, és nagy hívbe ott hagynám az egészet, mert engem ti vagy a szűk mancsaf becsapott. Én azt szeretném. Rajtam keresztül pedig a választóimat, akik engem Kovács Ferit ismernek otthon a faluba, és csúnyán fognak rám nézni a közértbe. Én annyira... Hogy ennyire kell az 500.000 forint, az a szaros. Aha, pontosan! Pontosan a szaros 500.000 forint az, amiért minden játszik, amiért nevetgélve hallgatjuk végig azt a gyalázatot, amit műveltek velünk és az országgal. Na pontosan erről van szó. Még önérzetük sincsen. Tehát nem csak, hogy az országért nem felelősek, még a saját pozíciójukat megillető önérzet sincsen meg bennük. Tehát semmivel vették az ő pozíciójukat, de az szaros 500.000 forintjukhoz annyira ragaszkodnak, hogy még az a kivagyiság, hogy hát kérem szépen, parlamenti képviselő vagyok, kihagynak a döntések. Nem ismerem az országnak a ország helyzetét, nem ismerem azokat az adatokat, a költségvetés hiányszámait, stb. Még ez az önérzet sincs meg bennük. A szaros 500.000 forint elfeledtett velük mindent. Nemhogy a felelősséget a társadalom iránt, az önmaguk iránti kivagyiságukat, ami amúgy működik 500.000 forinttól függetlenül, Gyurcsány Ferenccel szemben, ahonnan az 500.000 forint jön, ezek a reflexek már nem működnek. Én azt szeretném, hogy végre egyszer érjük el, rajzoljuk meg a demokráciának a színvonalas karikatúráját. Tehát ne ezt az ócska skiccet, amiben élünk, hanem egy színvonalasat. Tehát, hogy nem mondom, hogy emlékeztessen, vagy hasonlítson rá, csak azt mondom, hogy tudjak nevetni, hogy legyen kedvem nevetni rajta. Igen, és csak ennyit szeretnék. Még egy apróság, tehát ugye ez elhangzott, amikor elhangzott, talán május, nem emlékszem, mikor hangzott el a szűk körben, összödön? Május. Mondjuk május, ugye? Májusban. Tehát eltelt volt június, július, augusztus. Szeptemberben kiborult a Billy véletlenül, vagy nem véletlenül, ezt ugye aztán nem fogjuk megtudni. És még akkor se állt fel senki, hogy figyeljetek, 4 hónapja nyelem itt a... Szóval a gombóc itt a torkomba, és most tényleg elegem van akkor. Tehát értitek nyilván a nyomoromat, meg a sajátotokat, meg mindenkit, hogy tehát 4 hónap után se, tehát akkor azt kell mondani, hogy figyeljetek ide, én úgy gondoltam, van pártfegyelem, meg izé, hát tényleg szűke, de majd most megcsináljuk, de most, hogy hát leég a pofámról. De mi is csodálkozunk? Tehát azokon az embereken csodálkozunk, akik végighallgatták azt, hogy tojtak a fejükre, úgy kormányoztak, majd azt mondták, hogy ez természetesen így működik jól. Természetesen, utána... most sincs ehhez semmi közöttök. Így van, és utána jót röhögtek azon a poénon, hogy a Gyurcsány mamát csak azért kezelik jól, mert ő Gyurcsány mamika. És ez mekkora országos világba kiáltó poén. Szóval, hát nem. És ezektől az emberektől várjuk el azt, hogy ezek után kiálljanak, és legalább emiatt szigyék. Mi van ennek a dolognak a hátterében? Hát nincs semmi más. Köszönöm. Hello, hello. Szóval semmi más a világon. nincs a dolog hátterében. És ez a leggyalázatosabb, mint egy ötös és öt darab nulla, és a szarosabbik fajtából. Erre van szükség ahhoz, hogy ezt az országot a csődbe vigyék, hogy ezt az országot az erkölcsi romlásba vigyék, a morális romlásba vigyék, a polgárháborúba taszítsák. Köszönjük szépen. Halló, halló! Szevasztok! Jó estét! Hallgassuk le a rádiókészüléket, ha szabad kérnem. Megtörtént. Köszönöm szépen! Sziasztok, itt vagyok! Szervusz! Örülök, hogy újra hallok benneteket. Én a másik témához szeretnék egy dolgot hozzászólni. Kivele? Ha még lehet. Ez egy személyes történet. Én ugye 90-es évek elején éltem ezt meg. Egy ismerősömnek volt standja a Klauzátéri piacon, és talált egy nagyon jó kis kifőzdét, ami hát zsidó kifőzde volt. Oda járt ebédelni. Mondta, hogy egyszer, amikor meglátogattam, mondta, hogy menjünk el. Abban az időben én az utcai ruháimat, illetve a praktikusabb ruháimat azt egy vámháztéri vadászboltban vásároltam, ilyen leélt, ilyen vermaktos ruhák voltak, semmi közöm nem volt a skinheadekhez sem, meg a neonácikhoz sem, meg semmi, az, hogy antiszemitizmus, szerintem még a fogalommal sem voltam tisztában. És vermaktos ruhában voltál, és nácinak néztek. Te én úgy meglepődtem most, mert... Jó, figyelj! Ne csodálkozzál, ha vermártos ruhát hordasz, tehát, hogy... De nem bakancsot, hanem csak egy egyszerű pulóver volt, és egy téli kabát. Na? Csak a német zászló díszelget éppen. De melyik német zászló, Mária? A piros, sárga, fekete. A jelenlegi német zászló, de az fekete, piros, sárga. Az a jelenlegi Bundesrepublik. Így van. Az volt rajta. Akkor miért volt Wehrmachtos? De az nem Wehrmacht. Az nem Wehrmacht, az Bundeswehrnek hívják. Bundeswehrnek hívják. Az nem a Wehrmacht, az a nácik idején a német hadsereget hívták, így meg az előtt. Oké, akkor a Bundeswehr, rendben van. És hát a kabátomat letettem, a pulóver rajtam maradt. De mondom, váligérő hosszú hajam volt, Lennon szemüveggel, tehát még csak az sem volt, hogy rövid volt a hajam. Igen? És amikor sorba álltunk, akkor a néni, aki a levest adagolta az egyik tányérba, és adta a másodikhoz a kolléganének, akkor mikor meglátta a pulóveren a német zászlót, akkor odaszólt a kolléganének, hogy a góly gyereknek kevesebbet adjál. Igen? És hát én ezt nem tudtam mire vélni, igen. És azt utána, amikor eljöttünk az étteremből, akkor ezt megvitattuk, és akkor szembesültem én azokkal a dolgokkal, amik végül is azt kell, hogy lássam, hogy akkor most én a én országomban, most én hogy érezzem magam. Várja, az ő országa is, nem csak a tiéd. Hát az miért, rendben van, de hát most... Ne saját is ki, egy pillanatig se, tehát ne gondoljad azt, hogy ez inkább a te országod, mint az övé, ne, aki ezt mondta. Nem akarom kisajátítani, csak miért kell ilyen jelzővel illetni, tehát... De hát most azért, mert... De várjál, egy pillanat. Tehát azért, mert találkoztál valakivel, aki mondjuk túlérzékeny, aki mondjuk lehetséges, hogy primitív, lehetséges, hogy fogalma nincsen arról, hogy mi mit jelent, vagy egyáltalán lehetséges, hogy egyszerűen sérült, mondjuk holokauszt sérült adott esetben, stb. Biztos, hogy van ennek a dolognak egy háttere. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy ez milyen következtetés levonására mozdít téged. Mire következtettél ebből az esetből, ami veled történt? Hát én arra következtettem, hogy én effektív okoztam az ő életében egy olyan traumát, amiről ő úgy gondolja, hogy én tehetek róla, mert hogy ilyen ruha van rajtam. Lehet, hogy ő úgy gondolta, hogy nekem ez a meggyőződésem. Lehet, hogy úgy érezte, hogy én provokációból vettem föl ezt a ruhát, és azért mentem oda. Világos. Tudod, mi, ami elborzaszt engem? Mert nem kommunikálunk egymással. Tehát, hogy ilyenkor az első dolgunk, hogy mindenki felhúzza maga sündisznóállásait, ugye a nő avval reagál, hogy a golyfiúnak kevesebbet adjál, te avval, hogy megérsz egy komoly frusztrációt, ahelyett, hogy oda mennétek egymáshoz, és elkezdenétek beszélgetni, hogy na, ez meg miért is volt? Miért adsz nekem kevesebbet? Nácinak nézel? Hát abszolút el vagy tévedve, ez nem egy ilyen ruha, elmondod a véleményedet, stb. Ebből még soha nagy tragédia nem született, viszont néha megértés igen. Már csak egy valamit nem értek. Hogy jön ez a mai adáshoz? Tehát miről jutott eszedbe? Ja, csak nem a roma integrációról. Hát nekem mondom, csak az ilyen azóta sem... Hát csak remélni tudjuk, hogy nem az aktuál politikáról jutott eszedbe. Nem, egyáltalán nem. Tehát nem akarok itt én zsidózni se, meg cigányozni se. Gyűlölöm azt, amikor kirekesztenek ilyen szempontból embereket. Azt sem szeretem, amikor az egyik oldal vagy a másik oldal ilyen szempontból köpköd. Valami megoldást erre kell találni, nem gondolom. Tehát annyiféle árok létezik, és annyifelé fröcsök szerte széjjel a közgyűlöletnek a gennye. Hát ne csodálkozzunk azon, hogy ilyen is van, meg olyan is van, meg amolyan is van, mindegyik fajtát el kell utasítani, de hát belül kell kezdeni. Ez egy belső munka, tehát nyilvánvaló, hogy nem a zsidó kifőzdében a pultnál kell elkezdeni ezt a folyamatot, hanem magunkban. Egyébként egy irodalmi Nobelt hagyosszak ki a többféle árokból fröcsök. Köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Hello, hello. George Bush amerikai elnök ma megkezdi 8 napos ázsiai körútját, amelynek fénypontja kétségtelen a vietnámi látogatás lesz. Vietnámban eddig még soha nem járt amerikai államfő. Az amerikai elnök részt vesz az ázsiai és csendes óceáni gazdasági együttműködés szervezetének Hanoiban rendezett konferenciáján, amelynek napirendjét a terrorizmussal, kereskedelemmel és madárinfluenzával kapcsolatos témák uralják. A vietnámi USA kapcsolatok szorosabbra fonódtak az utóbbi időben, így hamarosan sor kerülhet egy új kereskedelmi egyezmény elfogadására. A washingtoni kormányzat ugyanakkor kedden bejelentette, levette Vietnámot arról a listáról, amelyen a vallásszabadságot megsértő országokat tartják nyilván. Bush ázsiai útja megkezdése előtt Moszkvába és Szingapurba látogat, hazafelé pedig Indonéziában és Hawaiin tesz rövid kitérőt. Hát ez zseniális, hát itt van a jó Georgi fiú, még utazik egyet Ázsiába, mielőtt végleg lelép a színpadról. Na lássuk. Nagyon érdekes például, hogy Vietnámban pusztán azért, mert elkezdett kereskedni az USA-val, és mondjuk az amerikai kliens cégek számára az ő rendkívül olcsó munkaerejét így felkínálta, rögtön a vallásszabadság így gyökeret ereszte. Tehát, hogy így, ezek ilyen kölcsönös gesztusok. Minden egyes amerikai multinacionális vállalat egyet hozzátesz a vallásszabadsághoz. Egyre szabadabb a vallásgyakorlás Vietnámban, most, hogy egyre több multinacionális cég dolgoztathat fillérekért abban az országban. Valószínűleg, ha felköttetnének valakit, aki az amerikai külpolitika számára nem kedvező, még a demokráciát is elismer. Egész biztos vagyok benne, egész biztos. De ha belegondolok abba, hogy mik a témák, tehát már ez is így elhangzott, hogy így, látom, vizsgáljuk csak ezt meg egy pillanatra. A terrorizmus. Távol-Kelet, hát igen, azok a klasszikus terrorizmus. Az arra felé van. Igen, de az bírom is, amikor a George Bush beszélget, amit én a tájföldi, nem tudom én, vagy maláziai, nem tudom én milyen elnökkel, és akkor megbeszélik a terrorizmust. Ez miért? Tehát hogy téva? Mi? Hol érinti? Nem is értem, de komolyan. Tehát így, oké, rendben, kereskedelem. És madárinfluenza. Tehát tényleg olyan, a kereskedelem az gyakorlatilag, tehát ez most így arról szól gyakorlatilag, hogy ezekben az országokban a kliens cégeink nagyon-nagyon szeretnének harmadannyiért, 8-szor akkor a munkaidőben és az emberi jogok teljes körű figyelembevételen nélkül dolgoztatni. De csak akkor, hogyha a 3 évente egyszer odalátogató vezérigazgatót a madárinfluenza nem veszi ezt. Igen. Hát a madárinfluenza, hát az aztán meg. És főleg George W. Bush, aki oda repül a világnak a földbolygó másik feléről, és így megbeszéli velük a madárinfluenza. Hol tart ez a madár? Mi már nagyon aggódunk. Már láttunk is olyan filmet, amiben van influenza. Madár. Sőt, úgy hallottuk, hogy a csendes óceánnak a keleti partján konkrétan már találtak influenzás madarat. Úgyhogy nagyon-nagyon el vagyunk keseredve emiatt. Üdvözöljük a vallásszabadságot, az mindenféleképpen jó, tehát azt így látjuk is, hogy az így rendben van, de hát azért még nagyon-nagyon-nagyon szorosra kell fűzni a kereskedelmi kapcsolatokat. Tehát ez eléggé egyértelmű. És ez a demokráciát is fogja egészen biztosan garantálni. Elő fogja mozdítani. Hát a multinacionális cégeknek, ezeknek a nagyvállalatoknak a működése is. Többféle áruk közül választhatsz. Hát nem ez a demokrácia. Maga a demokrácia. Emberi jogi aktivisták indítottak pert a távozó amerikai védelmi miniszter ellen. A vád háborús bűnök elkövetése. Az amerikai és német jogászok által benyújtott kereset azt a német törvényt használja ki, amely lehetővé teszi a háborús bűnök kivizsgálását függetlenül attól, hogy hol követték el azokat. A keresetet a karlsruhei főügyészhez juttatták el. A jogászok tucatnyi volt Abu Ghrabi, illetve Guantanamo-i foglyot képviselnek, és az említett fegyintézetekben elkövetett fogolykínzások miatt perelnek. Az ügyben Donald Rumsfeld mellett George Tenet volt CIA főnök, valamint 3 amerikai tábornok és egy ezredes is érintett, akik a két intézmény korábbi vezetői voltak. Bár nem gondolom azt, hogy különös következményei lesznek ennek az eljárásnak, de mégiscsak, hogy is mondjam, kicsit olyan, mintha álmodnék. Tehát, hogy így egyáltalán létezik még ilyen, hogy az amerikai Egyesült Államokban háborús bűnökért számonkérés zajlik. Na csak! Emlékszel arra, amikor mi elmondtuk Rumsfeldről, hogy szerintünk háborús bűnös, hogy miket kaptunk mi a fejünkhöz, hogy milyen elképesztő veszer... antiglobalista, őrült, fanatikus állam, akik azt szeretnék, hogy az Irán azonnal rátámadjon atomfegyvereire a civilizációra, Nyugat-Európára, stb. Meg amikor a CIA-nek az érintettségéről beszéltünk ebben, meg amikor a Guantanamo-i tábort koncentrációs tábornak neveztük, akkor mik hangzottak el ránk vonatkozóan? Na jó, tegyük félre a sértettségünket, most jöjjön az érdemi része, természetesen ennek a tárgyalásnak semmilyen eredménye nem lesz. Van akkor a külpolitikai nyomás. De nyilvánvaló, hogy a bejelzés értéke van. Jó, hát nyilvánvaló, hogy az emberi jogi aktivistáknak tanúik vannak, biztos vagyok benne, hogy vannak bizonyítékaik, nyilván olyan dokumentumokkal rendelkeznek, amelyek alapján jogosan perelhető Rumsfeld, de hogy aztán ebből mi lesz, én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ennek letöltendő lesz a vége. Tehát az egyáltalán képzelni? Hát kizár dolog. Teljesen kizár. Nem, hát háborús bűnökért Amerikában, legmagasabb szinteken, ugyan már. Na jó, de... Multilopás, na jó, hát az alatt. Azt azért végignézem, amikor a bíróság elé bevonul a Rumsfeld, és majd megpróbál ezekre hebegni, habogni, azt azért végighallgatom. Jó, szerintem peren kívül meg fognak egyezni, valamelyik olajcég ki fogja vásárolni őt ebből a perből, szerintem simán. Az Al-Qaida merényleteket tervez Európában a karácsonyi ünnepek alatt, ezt jelentette a CBS amerikai hírcsatorna a hétvégén. A terroristák legvalószínűbb célpontjai a repülőgépek és vonatszerelvények, hiszen karácsonykor rengetegen utaznak szeretteikhez. A televízió szerint az Al-Qaida több merényletet tervez kőolajvezetékek, illetve kőolajfinomítók ellen is az arab országokban. Ezzel terveik szerint nő a kőolaj ára, mely az Egyesült Államokra is nagy hatással lesz. Hírszerzési források szerint az Al-Qaida több száz tagja hagyta el a közelmúltban afganisztáni kiképzőbázisát, ők vagy Irakba, vagy más arab országokba tértek vissza. Előző nap a brit belső elhárítás vezetője súlyos, sőt növekvő nagy-britanniai terrorveszélyt és tömegpusztító fegyverek felé forduló merényleteket jósolt egy kiszivárgott zárt körű előadásában. Szerinte veszélye Nagy-Britanniának még egy nemzedéken át együtt kell élnie. A terrorizmus elleni harc volt az egyik fő témája Angela Merkel német kancellár immár szokásos hétvégi videó üzenetének is. A kancellárasszony ugyancsak nagyobb éberségre intett. Hangoztatta azt is, hogy a biztonság megszilárdítása, a terrorizmus elleni harc a jövő év első felében esedékes német uniós elnökség egyik fő célkitűzése lesz. A kormány nem képes arra, hogy 100%-os biztonságot garantáljon, hangoztatta Merkel, hozzátéve, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben gyökeresen új utakat kell keresni. A magyar nemzetbiztonsági szervek kapcsolatban vannak a külföldi partnerszervezetekkel, és minden releváns információhoz hozzájutnak, mondta az MTI megkeresésére a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szóvivője. Vajda Péter hangsúlyozta, a nemzetbiztonsági szervek közötti kapcsolat élő, állandóan működő kapcsolat. Jó, emeljük ki még egyszer ezt a mondatot, a tömegpusztító fegyverek felé forduló terrorcselekmény. Próbáljunk értelmet lehelni belé, tehát látom a terroristát, aki a tömegpusztító felé, fegyver felé fordul, és mitől imádkozik, nem tudom. Jó, gyönyörű, egyébként Al-Qaida bácsi felhívta a világot, és elmondta, hogy Putonyba hozza a következő bombát. De terror. Terror attacks. Te nem félsz? Ez valami borzalmas. Én nem tudom, hogy mi lesz egyébként, hogy engem viszont rettetesen megnyugtat, hogy a magyar titkosszolgálatok felvették a kapcsolatot mindenkivel. Jön a terror. Az a szörnyű egyébként ebben, amikor jön a terror, hogy így egyből a CBS tud róla. Tehát, hogy így nem tudom honnan, de rögtön tud. Egy arab illetékesre hivatkozva közli. Tehát milyen terror ez? Milyen gagyi terror szervezet az, amelyik rögtön egy arab illetékesen keresztül így közli a CBS televízióval, hogy a londoni Heathrow repülőtér elleni augusztusi meghiúsított merényletkísérlet megismétlésére készülnek. Konkrétan. Tehát ez már így kiszivárog, és a titkosszolgálat, milyen titkosszolgálat ez, amelyik engedi azt, hogy ez az információ eljusson a CBS-hez. Hát teljesen nyilvánvaló, hogy ez az egész egy tudatos hisztériakeltés. Semmi másra nem szolgál, mint hogy a katonai költségvetés folyamatosan jóváírható legyen. Folyamatosan az emberi jogokat meg lehessen sérteni. Folyamatosan meg lehessen tölteni Kelet-Európában, meg Kubában, meg mindenféle szigeteken, különböző nem amerikai területeken, ott, ahol az amerikai törvények egyáltalán nem is érvényesek, természetesen a gyarmatokon. Például itt nálunk koncentrációs táborokat lehessen működtetni. nem tudom én, írisszel meg új lenyomattal lehessen embereket beengedni az országba, folyamatosan lehessen hallgatni a telefonjainkat, ellenőrizni lehessen az internetet, mindezekre van szükség, és ezért a CBS előrángatott valahonnan egy arabot, nyilván nem volt bonyolult, és azt mondta, hogy ő mondta, hogy terrorcselekményre készülődnek! Jó, az ördögi a dologban az az, hogy már egyáltalán nem hiszünk annak, hogyha farkast kiáltanak. És én elképzelhetőnek tartom, hogy lesz valamilyen terrorcselekmény, de ha ők tudnak erről, akkor ez a terrorcselekmény már meghiúsult. Tehát, hogyha konkrétan van valaki, aki elköpte, hogy mire készülnek, akkor az a terrorcselekmény az már nem történhet meg, gyakorlatilag a titkosszolgálat már rendelkezik ezekkel az információkkal. Tehát, hogy mondjam, egy ilyen terror elhárító osztag, tudjuk jól, hogy működik. Nem létezik az, hogy most egy hónappal a karácsonyi hisztéria előtt bejelentik nekünk, hogy erre készülnek, és az még mindig fenyeget minket. Egy hónap alatt nem tudják megakadályozni, pedig konkrétan tudnak egy emberről, aki erről a merényletről, merényletkísérletről tud személy szerint. Hát ez nevetséges, hát ki hiszi ezt el? Mire szolgál ez komolyan? Semmi másra nem szolgál, mint az régi jó öreg, új konzervatív agressziónak, ennek a republikánus nyomulásnak az újabb lépcsőfoka. Semmi más. Azt akarom pusztán fókuszba helyezni, hogy ez a retorika, amelyik például a gazdasági kiadásokat, illetve országoknak a teljesen illegitim megszállását ilyen módon próbálja igazolni, ez közben elfeledkezik arról, hogy valóban komoly terrorista sejtek vannak a világon, és hogyha egyszerűen eljátsszuk az emberek bizalmát ez ügyben, akkor abban a pillanatban, amikor komoly veszély lesz, abban a pillanatban senki nem fogja ezt az egészet elhinni. De nem is, de ez az egész történet, ez nem... És csak azt látjuk, az egészből csak annyit fogunk látni, hogy már megint a Halliburton cég jár jól, és ez borzalmas, tehát ez azért... Meg a Texaco. Igen, és ez tényleg sátán. Nem, hát konkrétan arról van szó, hogy olajat akarunk rabolni. Olajat még. Világos. Olajat rabolni akarunk, és ennek érdekében teleharsogjuk a világot, hogy terror attacks. És akkor majd, amikor az emberek rettegnek, meg remegnek, akkor majd a kisebb gondjuk is nagyobb lesz annál, mint hogy felháborodjanak azon, hogy újabb országot szálltunk meg, és fosztottunk ki. Ez történik. Vagy újabb emberi jogokról kellett lemondani. Egyébként, hogyha van a kérni fogják, könyörögni, térden állva fognak rimánkodni, hogy sértsétek meg további emberi jogainkat pusztán csak azért, hogy nagyobb biztonságban legyünk. Az állam George W. Bush szoknyája alá bebújó társadalom. Erre van szükség az új konzervatívoknak. Ezért kell a terrorral fenyegetőzni. És aki George W. Bush szoknyája alatt bujkál, az nem látja azt, hogy George W. Bush mit csinál éppen a francia... Mi az francia? Francia saláta? Francia ágy? Vagy mi? Hogy merül ez fel egyáltalán? Hogy jön ez ide? Halló? Szevasztok! Azért lehet ebbe a vegyifegyveres fenyegetésbe valami, szerintem. Lehet, hogy a CIA rájött arra, hogy azokat, amit nem találtak meg írjakban, a vegyifegyvereket, lehet, hogy ellopta az Al-Qaida, és azért nem találtak meg őket. Hát, ez szerintem teljesen egyértelmű. Nem? Hát tudod, ezeket a vonatokat kipucolták onnan, amiket bemutattak az ENSZ-be, hogy azokat a felvételeket, ilyen rajzokat a vonatokról, ahol a kevergeti a Saddam gyerekért ezeket a vegyi fegyvereket, és most egyszerűen ellophatom. De én egy valamit nem értek, de komolyan. A titkosszolgálatok tudnak arról, hogy Londonban lesz egy merénylet karácsonykor hol. És ezt ők nyilván meg akarják akadályozni, el akarják fogni az elkövetőket, stb. Hogy létezik az, hogy ezt a CBS amerikai hírcsatorna ezt leadja, ezt a hírt? Hát ez meghiúsítja a titkosszolgálatoknak a lehetőségét arra, hogy ezeket a bűnözőket elfogja, hogy ezt a terrorcselekményt meghiúsítsa. Hát, hogyha kiadják alapjaikat. Tehát egy ilyen kijelentés, ha elhangzik a sajtóban, nem lehet igaz. Nem lehet helytálló. Ezeket a híreket, ezeket nem nekünk mondják ám. Ezeket a híreket kitalálják, hazudják. Ezeket hazudják. Most csodálkozunk azon, hogy itt tart a magyar politika. Hát lássuk, hogy honnan veszik a példát. Hát azért tehetnek meg mindent, és azért tudják, hogy mindent meg lehet csinálni, mert meg lehet nézni, hogy működik az Amerikai Egyesült Államoknak a kormányzata. Hogyan fonódik össze ezekkel az olajcégekkel, fegyvergyártó cégekkel, milyen hazugságokra alapozva foszt ki országokat, száll meg országokat, koncentrációs táborokat működtet. Meg lehet nézni az Egyesült Királyságot és Tony Blair-t. Hogy áll hozzá ehhez? Hát ezért tartunk mi itt. Hát ezek a kenyéradó gazdáik. Van egy adódóbb analógia is egyébként. Bocsáss meg. Egy találós kérdésem. Na, akkor halljuk. Honnan lehet megismerni a legszembetűnőbben, hogy egy ország az nem liberális demokrácia, hanem valószínűleg a gonosz tenge és egy terrorista ország. Miből ismered meg? Olajkészletei vannak. Olajkészletei vannak. Nem. Nincs ott McDonald's. Persze. Hát a McDonald's, hát a McDonald's maga a demokrácia, hiszen választhatsz a Big Tasty, a Big Mac, valamint a Sült Krumpli között. Ez a demokrácia, választhatsz. Menüt is kaphatsz. De van szükség többre. Jó, a valódi kérdés az tényleg a következő, hogy a terror ürügyém, ugye kijátszak a saját politikai lapjaikat, és pénzt gyűjtenek a politikai hatalmuk megőrzése érdekében. Az adódó aktuális analógia, amit a Robi mondott a magyar politikai életből, azt kicsit tovább viszem, akkor a szeptember, vagy október 23-a utáni események hatására az emberek azt érték el, hogy akármikor sértsék meg a jogaimat, csak ne legyen rumli az utcán. Ugye, ugye ez szeptember volt a 11 volt, gyakorlatilag október 23 volt a magyar szeptember 11. Jó. Tehát ez egy precedens arra, hogy mi történik, hogyha az állam nem sérti meg a jogaimat, nem lő gumilövedékkel fejmagasságban. Ez történik. Hát akarjátok ti ezt? És két dolgot vesztünk. Egyrészt elveszítjük az emberi jogainkat, másrészt pedig még mindig nem védekezünk a terrorizmus ellen. Egyébként 23-a volt a szeptember 11, a magyar szeptember 11. Az az volt, amikor a Gesztény és Kertbe annó föl akartak vonulni a Megyesének, vagy a Gyurcsánynak, most már nem emlékszem pontosan, valamiknek a házához. A rendőrök szétverték a tüntetést. A tüntetők, azt hiszem az a lelkismert 88 volt, a legfelsőbb bíróságig elment az ügy, és a legfelsőbb bíróság elítélte a rendőrséget. És ezek után semmilyen rendőri vezető nem mondott le. Azon ki, hogy ez a hír, ez megjelent, mit tudom én, a magyar nemzetben egy rövid kis alapalján, egy apró hírben, semmilyen következménye nem lett. Na ott kezdődött szerintem a magyar. Lehet, hogy ott kezdődött, de hogy nem ért véget, az Gergényi jelenlegi aktivitás is mutatja. Akkor is a Gergényi volt egyébként. Nem kellett. Persze. Gergényi forever. Köszönjük, hogy hívtál minket. Sziasztok. Hello, hello. Red októberi egészít ki minket, félelmet generálnak, aztán megvédenek bennünket a pénzünkön. Normál, valahonnan ismerős. De maguktól nem, maguk őtőlük kivéd meg minket, ez a kérdés. Megvédenek? Egyébként teszem oda, megvédenek? Tehát sikerült megakadályozni azt, hogy terror merénylet? Megvédenek, nem, hát egy csomó országot megvédenek attól, hogy a saját olajkincsüket ők maguk forgalmazzák. Na, ők maguk termeljék ki. Most természetesen nem védenek meg minket. Halló, halló. Sziasztok, Hajé vagyok. Halló. No, nem leszek népszerű azzal, amit mondani fogok. Úgy alapvetően én úgy gondolom, hogy tény, hogy voltak atrocitások, de ez nem a teljes rendőrségnek az összehangolt munkája volt, hanem egyes egyéneknek a túlkapásai. Aha, nagyon igazad van, csak nem tudjuk, hogy kik voltak azok révén, hogy a mai napig nem viselnek megkülönböztető jelzést. Pontosan ez a gáz. Várjál, de hogyha egyes rendőrökről van szó, akkor a Gergényének nem kell talán lemondani? Tehát ha bizonyos rendőrök megsértették a hatályos magyar törvényeket, akkor az a Gergényi nem jár a Gergényi felelősségével? Hát én nem mondtam, hogy nem jár a Gergényi felelősségével, ezt az ügyészségnek kellene utána járni ennek, és nem a rendőrségnek. Bizony nem. A saját bizony nem. Belül végzett vizsgálatot nevetséges. Soha nem vezetett jóval. Tehát pontosan. Ez itt alapvető problémák. Jó, csak következőképpen néz ki a dolog, hogyha én irányítok egy szervezetet, amelyik az egyik eljárása során óriási hibákat követel, akkor mondhatom azt, hogy jó, hát csináljunk egy vizsgálatot, óriási hibákat követtünk el, és vizsgáljuk, meg érjük el azt, hogy következőre ilyen dolgok ne történhessenek. És akkor az ember azt éli meg, hogy ez az illető ez bevállalta a felelősséget, és hogyha az ő posztjáig is elér ez a felelősség, akkor hajlandó lemondani. Na hát ettől vagyunk a legmesszebb. Szerintem itt alapvetően a rendészeti miniszternél kellene kezdeni, és nem Gergénynél, tehát itt egy apró mérték különbségünk van. Ami a másik, amit szoktam mondani azért, tehát amit mondtam, egyéni esetek biztosan voltak. Ami pedig a különböző egyes összrohamokkal kapcsolatban történt, hogy amikor megrohamozták a tüntetőket, amikor másfél órája ott állt valaki, néhány ember kiesett mellőle, akkor senki, nincs a világon olyan van rendőr, amelyik, és egyszer parancsoztak, hogy előre kell menni, nincs a világon olyan van rendőr, amelyik ott egészen pontosan alkotmányos rendszerinti mértékletességet tudna tartani. Ez országtól függetlenül. Tehát itt szerintem az, hogy akkor... Vice versa, kívülről tudjuk az egészet, tényleg nem ez a gonc, nem arról van szó, hogy elszállt az adrenalin, és olyan helyre is ment a gumibot, ahova nem szánta az illető. Hát fölönfekvő embereknek, akik már teljesen mozgásképtelenek voltak a rugdosásáról, olyan eszközöknek a használatáról, amiről aztán minden kiderült, hogy fapapucs, okay, hogy vízibot, vagy fuvola. Itt annyi a nézkülönbségünk, hogy szerintem itt a rendészeti miniszternél kellene kezdeni egyet. Valahol kezdjük már el ezt a felelősséget felgöngyölíteni. Még egy dolgot azért megígyeznék, hogy azért annak a szerencsétlen rendőrnek, aki koponyatörés szenvedett, mert fejbe dobták, úgy azért valahogy nem vettem észre, hogy nagyon tüntettek volna, érted? De miért kéne tüntetni? Várjunk csak, álljon meg a menet! Elképzelhetem, hogy őt se azért nevelte fel az anyja. De hogy jön ez ide? Bocsánat, bocsánatot kérek, hogy jön ez ide, hogy egy rendőrnek betört a feje? Vandál Béla eldobott egy követ, és egy rendőrnek betört a feje. Vandál Bélát találják meg, büntessék meg, és kész. Miért kéne nekem ezért tüntetni? Tehát, hogy ezek a hatályos magyar törvények, ezek működnek, ezek érvényesek. Nem értem ezt az összevetést. Történt egy bűncselekmény. Bűncselekménynek a kivizsgálása az folyamatban van, a rendőri szervek gondolom nem kevés dokumentumot vizsgálnak meg, hogy megtalálják azt az embert, aki ezt a bűncselekményt elkövette. Betörte annak a rendőrnek a fejét. Miért kéne nekem tüntetni? A rendőrségnek a brutalitása viszont semmiféle következményt nem vont maga után. Nem értem a felvetésedet, ne haragudj rám. Lendüljünk túl a dolgon. A rendőr úrtól meg ezügy. Jobbulást kívánunk. Az kész, az teljesen természetes dolog. Én nem örülök, amikor rendőröknek betörik a feje, annak se örülök, hogyha másnak törik be a feje, aztán ennyi. Szerintem érted, mire gondoltam. Értem, én úgy... Jó, hát nem, én itt ezt a különösen erre az összrendőr... Tehát most a rendőrséget úgy akarták feltüntetni, hogy teljes egészében ilyen brutális volt. Jó, csak nehéz nem úgy feltüntetni a rendőrséget teljes egészében, hogyha nincs szeparálva. Hát először a megkülönböztető jelzés. Ha tudom, hogy a 723 volt hülye, akkor a 723-at szidom. Hogyha leveszi magáról a jelzés, hogy ne tudja megkülönböztetni egy lámpaoszloptól, vagy egy símaszkos terroristától, aki poliszfelillatot vett föl magára, az azt mondja magával, hogy kollektíven bűnösnek fogom tartani. Nem tudok más csinálni. Ez ilyen egyszerű. Jó, oké. Én még egy mondatot akartam a végére tűzni. Nevezetesen, hogy mindezt annak a tükrében mondtam el, hogy nem tartom jónak, viszont hogyha a rendőrek ugyanarra a szinten süllyednek, mint a velük szemben álló csőhe, ugyanazokat az eszközöket alkalmazzák, mert abban a pillanatban ők is olyan csőhe lesznek. Pontosan egyetértünk. Mindazt, amit mondtam, azt azért ezzel a kitartás, fenntartással mondtam. Köszönöm szépen a hívásodat. Ez a gondolatom ezért. Köszönjük szépen. Hello. Ez a hello, ez most már mindannyiatoknak szól. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok ma velünk, és hogy együtt élhettük végig ezt a fergeteges két órát, amelyben újra csak sikerült a szart dagasztanunk a magyar politika posványán. Még egy érdekes bulvárhír a végére, aztán sziasztok. Sziasztok! Az egyik dán újság azt állítja, hogy munkatársai kokain maradékokat találtak a dán parlament 3 WC-jében. A dán főváros rendőrségének szóvivője egyelőre csak annyit közölt, hogy nincs okuk kételkedni a lapvizsgálati eredményében. A koppenhágai parlamentnek 30 mellékhelyisége van, és az újság szerint embereik mindegyikben elvégezték ugyanazt a tesztet, amit rendőrök is szoktak nyomozás esetén. 3 WC-ben olyan port találtak, amelyről a vegyi elemzés egyértelműen megállapította, hogy kokain. A dán parlament egyik bizottságának elnöke azt nyilatkozta, hogy megdöbbentő alapállítása. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik.